Jelle Seubring met het NOS-journaal. De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is nog steeds aan de gang. Een 35-jarige gewapende man houdt zijn dochter van 4 gegijzeld. De politie probeert met de gijzelnemer te onderhandelen. Het zou mogelijk gaan om een ruzie over de voogdij. Het kind zou eerder op de dag zijn ontvoerd uit het huis van de moeder. Rond 8 uur brak de man met zijn auto door een hek en reed het platform van de luchthaven op. Daar gooide hij brandende flessen uit de auto en schoot 2 keer in de lucht. Het complete vliegveld van Hamburg is ontruimd vanwege de gijzeling. Alle vluchten zijn voorlopig geschrapt. In Heerlen is iemand om het leven gekomen tijdens het afzeilen van een flatgebouw. Door een nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer ten val en overleed aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Vanaf welke verdieping er werd afgezeild is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan. Na de Israëlische aanval op een ambulance zijn evacuaties uit de Gazastrook stopgezet. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van veiligheidsbronnen binnen Gaza. Volgens die bronnen worden vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort getroffen. Die kunnen de Gazastrook via de grens met Egypte niet meer verlaten. Israël zegt de ambulance te hebben aangevallen omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. In Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco, staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. De Verenigde Staten zijn een belangrijke bondgenoot van Israël. Maar nu Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert, neemt de steun voor de Palestijnen verder toe. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht is het nat. Komende dag opnieuw regen, maar soms breekt de zon wat door. In de middag neemt de wind toe en wordt het aan de kust stormachtig. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht is tweepolig, oftewel bipolair. Een psychische aandoening die het leven van 1-2% van de populatie beïnvloedt. Een bipolaire stoornis, ook wel bekend als manisch-depressieve stoornis, is een aandoening die gekenmerkt wordt door extreme stemmingswisselingen. Mensen met een bipolaire stoornis ervaren periodes van manie, waarin je extreem energiek, opgewonden en impulsief kan zijn, afgewisseld met periodes van depressie, waarin ze zich diep neerslachtig en hopeloos voelen. Deze stoornis kan een enorme impact hebben op het dagelijks leven en de relaties van degenen die ermee leven. En in het eerste uur gaan we in gesprek met Ralf Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen aan het VU Medisch Centrum. En we bellen met de Piratenpartij. Wat staat er op hun agenda en hoe willen ze dat eigenlijk bereiken? In het tweede uur komt schrijfster Aafke ten Hagen langs, want zij schreef het boek Je gaat toch geen gekke dingen doen? Waarin Frances, een vrouw en moeder met een bipolaire stoornis, je meeneemt in haar leven. Het is dus echt een handboek vol tips en tricks waarvan het succes niet verzekerd is, maar, zegt ze, die wel voor een lach en een traan op het gezicht van de lezer zorgen. De nacht is zwart. Op de avond van 8 september werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Bijna 3000 mensen werden hierdoor gedood en duizenden mensen raakten hun huis kwijt. De Nederlands-Marokkaanse trouwambtenaar Farid Djibet kwam meteen in actie en vertrok kort na de aardbeving naar het getroffen gebied om mensen te helpen. Daar brak zijn hart over de immense verwoestingen. Mensen die alles kwijt waren en vooral ook kinderen die niet meer naar school konden. Bij terugkomst spraken we met hem in de uitzending en vertelde hij over zijn inzamelingsactie om schoolspullen te kopen voor de kinderen en om deze weer persoonlijk bij hun af te leveren. Vooral ook omdat hij zei tegen die kinderen, ik kom terug. En nou ja, dat heeft hij gedaan. Mensen doneerden, reageerden. Farid is nu terug en we spreken hem over zijn ervaring. Hey Farid. Een hele goede nacht. Ontzettend leuk dat ik te gast mag zijn weer bij jullie in de uitzending. En dat ik een update mag geven over de situatie in Marokko en de aardbevingsgebied waar ik ben geweest met alle schoolspullen die ik dankzij de crowdfundingactie en dankzij heel veel van jullie luisteraars heb kunnen brengen. En daarvoor ontzettend veel dank aan jullie luisteraars, maar ook aan jullie, want jullie zijn toppers. En nogmaals bedankt. Ja, Farid, leuk je te spreken. Hoe was het om terug te komen in Marokko deze keer? Nou ja, toen ik er net was na de aardbeving, was natuurlijk een hele andere wereld. De wegen waren onbegaanbaar. GPS die het niet deed, die wist niet meer wat linksaf of wat rechtsaf was. Maar toen ik een aantal weken geleden er weer was met die schoolspullen voor de kids, was het totaal veranderd. Totaal niet eigenlijk. Alleen maar de wegen. De wegen waren allemaal gerestaureerd. Die waren allemaal weer begaanbaar. Nieuw asfalt, geen scheuren meer in de weg. Aan de zijkant weer stoepen. Maar toen ik dus aankwam in dat dorpje waar ik dus moest zijn, de Esdy, dan zag je dus wel dat mooie asfaltweggetje en een stoepje rechts. Maar aan de andere zijde, er stonden geen huizen, maar tenten. Er was een enorme tentenkamp. Het leek net echt of het een soort van vluchtelingenkamp was van een of andere oorlogsgebied. En waar ik dus bij stilstond, was het feit dat er zoveel tenten stonden. En ik zag wel wat van die containergebouwtjes, waar je waarschijnlijk kunt douchen en plassen en dat soort zaken. Maar dat was helemaal niet genoeg voor een hele stad. Dus ja, dat baarde me wel echt wel zorgen. En het was echt wel heel raar om te zien. Want ben je nou in een oorlogsgebied of ben je in een rampgebied? Het doet heel veel met je hoofd. Dat kan ik je wel vertellen, ja. Jeetje, wat heftig. En hoe zagen je dagen daaruit? Nou, ik heb toen besloten om te blijven slapen in het dorpje of de stad Esny. Hele bijzondere plek. Nou, die is dus toen heel zwaar getroffen door de aardbeving. En ik dacht, nou, ik blijf er. Want het heeft voor mij natuurlijk geen nut om elke keer weer 2,5 uur tot 3 uur te rijden van Marrakesh naar de Atlasgebergte. Want ja, dat is zonde van mijn tijd. En ik kon daar slapen bij een guesthouse. En die guesthouse had het overleefd. Dat de guesthouse heette trouwens Viel de Atlas. En waar ik heel gastvrij ben ontvangen. Heel liefdevol. Ik ben echt in de watten gelegd door die mensen daar. Ik heb contact gehad met de lokale organisaties die dus daar van alles regelt. Dus ook onze schoolspullen, hè, die wij natuurlijk met z'n allen hebben verzameld. Dus dat was wel heel prettig. Dus ik heb die hele avond met die mensen kunnen praten. Wat is er nog nodig? Wat is er allemaal aan de hand? Wat is er gaande? Dus dat was wel echt wel positief. Alleen, ik voelde me echt niet prettig. En dat was vanwege het feit dat ik dus veilig in een betonnen gebouw sliep. Maar tegenover me sliepen mensen in tenten die dus niks hadden. Mijn telefoon stond in de oplader in een stopcontact. Maar die mensen hadden niet eens een stopcontact om hun eigen telefoon op te laden. Of überhaupt voorzieningen die je dan normaal gesproken wij allemaal thuis hebben. En dat voelde heel dubbel. En ik voelde me daar toch echt wel best wel naar over, om heel eerlijk te zijn. Dus die dagen, ja, waren niet helemaal, ik voelde me niet heel erg prettig. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, erg begrijpelijk natuurlijk na zo'n ramp, dat je zelf nog meer beseft hoe goed we het hier hebben. En ook als je daar naartoe komt, dat je een veilig en warm huis hebt. Dat moeten we niet voor lief nemen, daar dankbaar voor zijn. En ook mooi om te horen dat de mensen zo gastvrij zijn. Dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd, hoe waren de reacties van de kinderen en mensen daar op de spullen die jij allemaal hebt verzameld en meegenomen? Ja, ten eerste de reactie van de douane, want dat was natuurlijk het eerste probleem. Want ik kwam natuurlijk met die twee van die hele grote tassen, gevuld met allemaal materialen. Hè? Schriften, potloden, pennen, reekmachine, linealen, kleurpotloden, kleurplaten, dat soort zaken. Iedereen die dus aankomt in Marokko moet verplicht zijn koffer en zijn handbagage door een scanner laten gaan. Dus niemand ontkomt eraan. Nou, dus ik ook. Dus die zagen dat. Dus ik moest mee. Mijn paspoort werd ingenomen. Ik denk, waar gaat het toe met mijn paspoort? Maar dat was vanwege het feit dat ze wilden weten of er geen propagandamateriaal bij zat. Hè? Dat de schriften dus echt blanco zijn. En niet dat daar natuurlijk lesmateriaal in zit wat de kinderen natuurlijk iets anders aanleert. Dus dat was helemaal goed, godzijdank. Uiteindelijk aangekomen in het dorpje Esny, waar ik met de lokale organisatie heb gesproken, heb ik aangegeven, ik zou het heel leuk vinden om als de overhandengaande kinderen. Maar helaas, de regelgeving, de wetgeving staat dat niet toe. De kinderen worden daar ook heel erg beschermd door het leger. Blijkbaar zijn er wat dingen gebeurd daar, geen idee. Dus dat heb ik ook gerespecteerd. Ik heb het allemaal overhandigd, maar de blijdschap was ontzettend groot. Want als je de beelden ook terugziet, die kinderen waren les aan het volgen met een leraar. Zonder een schriftje, zonder een pennetje, zonder een rekenmachine, zonder een liniaaltje, helemaal niks. En ik ben zo blij, en zij zijn zo blij, dat ze het wel nu hebben. Het is, ja, het is nu één dorp met 12 scholen, stad zeg maar. Maar ze hebben het. Dus de missie is volbracht, dames ons allemaal. En ja, ik heb er zelf geen woorden voor. Gewoon fantastisch. En ga je terug? Zijn er nog acties die je nu gaat ondernemen? Ja, mijn volgende project is het lokale gebouw. De lokale organisatie die daar dus zit, die zat er namelijk al voor de aardbeving. Dat was voor de ontwikkeling van de stad zelf. Die had er een gebouw staan. Maar het gebouw is ook deels verwoest. Het is nog op zich wel te doen, maar niet veilig genoeg om daar bijvoorbeeld te slapen of wat dan ook. Dus ik wil daar een crowdfunding voor starten om dat gebouw te restaureren. Je moet je voorstellen, in dat hele gebied, hè, eromheen ook, wonen natuurlijk niet alleen moslims. Er wonen ook natuurlijk ook joden, er wonen ook christenen, eigenlijk van alles. Heel vreedzaam en heel erg harmonieus samen. Ze respecteren elkaar, dat vind ik ook heel bijzonder aan Marokko. Prachtig, maar de kerst komt er natuurlijk aan, de winterperiode komt eraan. Hoe fijn zou het zijn als we daar natuurlijk een keuken hebben, dat we natuurlijk de komende maanden met elkaar kunnen koken, kerst kunnen vieren, samen kunnen eten, dat soort zaken. Maar ook dat er misschien plek is om te kunnen douchen en sanitaire voorzieningen, om die ziektes, de uitbraak van ziektes te voorkomen. Dus dat is mijn volgende doel, om daar wat voor te doen. En nou, het zou fantastisch zijn als ik daar natuurlijk weer hulp voor krijg. Om hun daarmee blij te maken. Ja, wat prachtig en goed werken, Farid. Een mooi mens. Dank je wel, Farid Djibet. Nou, ik wil jullie eigenlijk gewoon heel erg bedanken. Maar ook alle luisteraars voor alle hulp en voor alle mooie berichten. Nou, laten we hopen dat de volgende actie ook een succes wordt. Dat we een heel mooi gebouw kunnen neerzetten waar mensen zich kunnen wassen. Dat er geen ziektes uitbreken. Maar dat we ook tijdens de kerstperiode lekker samen kunnen eten. Samen kunnen koken. De saamhorigheid tussen al die verschillende culturen die daar samenleven. Ja, dat wij daarvoor kunnen zorgen. Dat niet wij alleen in Nederland een mooie kerst hebben, maar zij ook. En goede wintermaanden. Dus dat. En ja, hij staat dus weer klaar, de link, op www.faridia.nl. Dus F-A-R-I-D-I-A.nl. Daar kunnen mensen weer dus meedoen met de nieuwe crowdfundingactie voor dat schoolgebouw. En voor de rest wil ik iedereen heel erg bedanken, maar ook voornamelijk jullie. En een hele fijne uitzending. En ik hoop jullie weer gauw te spreken. Fijne avond. Fijne nacht, sorry. Joe, doeg. Dankjewel, Farid. Jij ook veel succes en hopelijk wordt dit ook een groot succes. Dan gaan we nog even door met de reis naar Marokko in de muziek, want we gaan luisteren naar Zuhir Bahoui met Decapotable. منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف رولي ركب في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف منك بزاف وانا ربي عليا شاد خلي داك جمل راكد وانا ربي عليا شاد هز القرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حبيبه دك قطاب شفتك هز القرطاب عرف لي زمان صداري غيرك سير لا لا داري عندي دار حديدة قديت كابو طابل شفت كهزة البرطابل عرب اللي تمات ستاري غيرك سيري لا لا الدوري انا ما عندي مشكل معاها وما نحس دول غير التاح انا بغيت واحدة بحالك غنجيب بومبا وغير قول انا ما عندي مشكل معاها وبيلم دول غير التاح واحدة بحالك نلقاها بالزربة في حديدة دكة بطاب شفتك هزة البرطابة باش تبقنا عليا بسطارة زيدي مالي وزيدي داري Ja, een nummer voor jou, Farid, en voor Marokko en voor alle kinderen die nu weer naar school kunnen met schriftjes, pennen en alle mooie dingen die je hebt meegenomen. Dit was Souahir Bahaoui met Decapotable. Ralf Kupka is hoogleraar bipolaire stoornissen in het VU Medisch Centrum, werkzaam bij GGZ in Geest en verbonden aan het behandelcentrum bipolaire stoornissen van Altrecht GGZ. Ralf is de eindredacteur van het eerste Nederlandstalige handboek bipolaire stoornissen en daarnaast ook voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Nou, als iemand er verstand van heeft, dan is dat wel Ralf. Goedenacht, Ralf. Ja, goedemorgen. Dat zou je denken. Ja, dat zou, maar dan kan jij vast ook heel in Jippe Janneke taal uitleggen wat nou een bipolaire stoornis is. Ja, kijk, een bipolaire stoornis, het werd al een beetje gezegd in de aankondiging. Dat is een aandoening waarbij mensen bij tijd en wijle last hebben van periodes van ongelooflijke somberheid, lusteloosheid, nergens te kunnen komen, het niet meer zien zitten, zichzelf waardeloos voelen, kortom, depressie. En ook periodes van juist heel veel energie, veel ideeën hebben, je over het algemeen heel goed voelen, een beetje de roeien naar buiten kunnen gaan en niet te stuiten zijn. En dat wordt manie genoemd. En wanneer ben je nou gewoon vrolijk of een beetje verdrietig en wanneer is het een bipolaire stoornis? Ja, een hele goede vraag. Kijk, we zijn allemaal wel eens terneergeslagen en we zijn allemaal wel eens heel opgewekt of zelfs verliefd of nou ja, noem maar op, energiek. Maar het moet voor een bipolaire stoornis echt wel heel erg zijn. Dat je echt niet meer goed kunt functioneren. Dat andere mensen zien, zo kennen we die persoon niet. Dit is niet zoals die anders is. Dus dit is echt onderscheiden van de dingen die we allemaal wel hebben. En zijn er dan ook verschillende soorten bipolaire stoornissen? Ja, je hebt het in allerlei varianten. Kijk, de depressie komt natuurlijk heel veel voor. Hè? Maar depressie gecombineerd met ook die periodes van manie of een lichte vorm daarvan, dat noemen we hypomanie. Dat betekent dat je wel heel energiek bent en je slaapt weinig en je praat veel en je doet veel, maar het rijst niet de pan uit. Het is nog wel te hanteren. Ja. En als je nou echt die ernstige manie hebt, dat noemen we ook wel een beetje de ouderwetse manisch-depressieve psychose, dan ben je echt niet meer te stuiten. Maar veel mensen hebben ook een lichte vorm van manie. Dat noemen we hypomanie. En dat is een andere variant van bipolaire stoornis. En alle mensen hebben eigenlijk last van depressie. Er zijn ook wel mensen die hebben alleen maar manie. Dat is Wacht even, zeldzaam. Hoe werkt dat? Iedereen heeft last van depressie? Ja, nou, alle mensen met een bipolaire stoornis lijden eigenlijk vooral ook aan depressiviteit. En af en toe aan die manische periode. Dus de depressie staat eigenlijk op de voorgrond als je een bipolaire stoornis hebt. En dat is er niet altijd. Dat is, mensen zijn vaak heel lang goed. Daar merk je helemaal niks aan. Dat kan jaren duren voordat ze weer klachten krijgen. Maar dan gaat het mis en dan is het vaak maandenlang. Zitten mensen of diep in de put of ze zijn echt niet te stuiten van de energie. En hoe zit het? Want ik kan me ook voorstellen dat veel mensen bijvoorbeeld naar de huisarts gaan of naar de psycholoog met depressieve klachten. Maar dat de manie eigenlijk vaak over het hoofd wordt gezien. Omdat dat toch een periode is waar mensen zich goed voelen. Waar ze misschien zelf ook niet denken dat dit een problematisch iets is. Zijn er eigenlijk meer mensen dan die aan een bipolaire stoornis lijden dan dat we nu weten? Nou, waarschijnlijk wel. Het is in Nederland is het nu voor de derde keer aan de algemene bevolking gevraagd: heb je ooit last gehad van een stemmingstoornis of van een psychose of een bipolaire stoornis? En dan blijkt, als je goed kijkt, dan heeft ongeveer 2% van de Nederlanders die heeft ooit in het leven last gehad van een bipolaire stoornis. En depressie komt veel en veel vaker voor. Dat is wel 20% van de mensen. Dus veel mensen die een bipolaire stoornis hebben, die komen afhankelijk naar de huisarts of naar een psycholoog met depressieve klachten. En dan moet worden gevraagd, heb je ooit last gehad van een periode dat je misschien wel heel erg actief was en dat je eigenlijk jezelf niet was? En dat is je toch vrij zeldzaam. Hoe lang moet die periode zijn? Nou, er zijn criteria voor. Een depressie moet tenminste 2 weken duren. En de manie moet tenminste een week duren. Maar meestal praten we over maanden. Als je depressief bent en je zou er niks aan doen, dan duurt dat toch wel een paar maanden. En als je manisch bent, dan duurt het ook een paar maanden. Ja. En wat veroorzaakt een bipolaire stoornis? Word je ermee geboren of kan je het later ook ontwikkelen? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Die wordt ook heel vaak gesteld. En eigenlijk voor alle psychische aandoeningen weten we dat niet precies. Want dan zou je moeten weten hoe de hersenen werken. En die zijn zo ingewikkeld. Dus de echte oorzaak van een bipolaire stoornis, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Maar wat je wel kan zeggen, is dat het wel vaak familiair voorkomt. Dus er zit zeker een genetische component aan. Dus zit in je wordt geboren met de kwetsbaarheid, dat weet je dan niet. En bij een deel van de mensen die die kwetsbaarheid hebben, komt die stoornis ook tot uiting. En dat is vaak in de puberteit of in de jonge volwassenheid, dan zie je dat voor het eerst. Maar de echte oorzaak, maar dat geldt voor elke psychische aandoening, dat kunnen we echt niet zeggen. Ja, want hoe hoog is dan de kans dat je een bipolaire stoornis doorgeeft aan je kind? Ja, die vraag wordt ook heel vaak gesteld door mensen die zo'n aandoening hebben. Krijgen mijn kinderen dat nou ook? En dan zeg ik in de eerste plaats van, nou, de kans dat je kind het niet krijgt, die is vele malen groter dan dat je het wel krijgt. Okay. En je zou ook in het algemeen kun je zeggen, maar dat zijn dus eigenlijk getallen voor hele grote groepen, dat de kans dat een kind een stemmingstoornis krijgt, die is ongeveer 10 keer zo groot dan in het algemeen. Vind ik nog steeds veel. Ja, dat is wel veel. Maar dat betekent toch dat je heel veel kansen dat je het niet krijgt. Dus het is moeilijk te voorspellen. Er zijn dus geen testen of zo. Je kunt dus geen DNA-onderzoek of iets dergelijks doen om aan te tonen dat een kind ook werkelijk een bipolaire stoornis zal krijgen. Dan moet je echt afwachten. Wat doe jij met iemand die deze vraag aan jou stelt? Nou ja, dat geef ik ongeveer iets uitgebreider, omdat we meer tijd hebben, geef ik zo'n antwoord. Van weet je, als je in de familie mensen hebt met een bipolaire stoornis, of je hebt het zelf, dan is er een iets vergrote kans dat jouw kind dat ook krijgt. En dan moet je alert op zijn, zonder nou bij elk wissel waar je denkt, oh god, dan krijgen we het al. Mm. Maar dat geldt voor iedereen. Je moet eerst klachten hebben voordat je zou kunnen denken dat iemand een psychische aandoening heeft. En zolang dat niet het geval is, nou, is het goed. Dus je bent er alert op, maar je moet er niet bovenop gaan zitten. Ik kan me ook voorstellen dat als je een ouder hebt die bipolair is, dat jou ook beïnvloedt als kind. Dat je het bijna door nurture, dat je dat ontwikkelt. Is daar ook naar gekeken of onderzoek naar gedaan? Ja, kijk, bij elke als je kijkt naar de erfelijkheid van psychische aandoeningen, dan zul je altijd zien dat een deel wordt verklaard door echte erfelijke factoren. Dat weet je uit tweelingonderzoek en adoptiestudies, dat soort dingen. En dat betekent dus dat een deel daarvan wordt daar niet door verklaard. Dus dat zal voor een deel ook komen, omdat het hebben van een ouder met een bipolaire stoornis kan best in een gezin behoorlijk ontregelend zijn. Maar toch zie je dat bij de meeste mensen gebeurt dat dan toch niet. Dus ik denk wel dat een belangrijk deel van de aandoening, die gaat dan toch via de genen. Ja. En een deel niet. En hoe dat dan komt, want het komt ook niet overal voor dat je in een gezin ontregeld raakt omdat een ouder een bipolaire stoornis heeft. Mm-hmm. Want wat gebeurt er precies in je brein of in je lichaam als je een bipolaire stoornis hebt? Ja, weet je, de vragen worden wel steeds ingewikkelder. Ja. Want dan zou je dus moeten weten hoe het brein precies werkt. En er zijn wel een aantal clues wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld een van de aanwijzingen die we wel eens zien bij bipolaire stoornissen, maar ook wel bij andere psychische aandoeningen, dat het deel van het brein, dat zit heel diep in het brein, dat noem je het limbisch systeem, daar komen de emoties, worden daar verwerkt en die worden dan ook zeg maar gegenereerd, dat eigenlijk wat te hard werkt. Dat is te gevoelig. Daar komen eigenlijk de emoties, die worden daar te heftig opgewekt. En het deel van het brein, dat is de hersenschors, dat zit daaromheen, die dat moet bijsturen, die verbinding tussen die twee delen, die lijkt bij mensen met een psychische aandoening wat minder goed, wat minder efficiënt te werken. Dus datgene wat opgewerkt wordt in de diepte, wordt niet zo goed bijgestuurd vanuit de hersenschors. Nou, dat is een bevinding die zie je bij vrij veel onderzoek terugkomen. Maar of dat nou de oorzaak is, waarschijnlijk is het veel ingewikkelder, maar dat komt er toch wel naar voren. Dus dat de emoties te weinig worden bijgestuurd. En is dat dan, is daar iets aan te doen? Kan je genezen van een bipolaire stoornis? Nou, je kan er veel aan doen. En waarschijnlijk werkt dat omdat dan die hersencircuits worden bijgeregeld. En dus mensen worden vaak, zeker in een acute fase, bij een ernstige depressie of bij een manie, behandeld met medicijnen. En dat werkt ook wel. En dat binnen een paar weken ben je dan toch een stuk beter als het aanslaat. Genezen, ja, dat kunnen we eigenlijk niet. Maar dat geldt ook weer voor alle psychische aandoeningen. Of je het kunt genezen. Want dan zou je moeten weten wat de oorzaak is. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er manieren zijn, bijvoorbeeld EMDR of andere dingen, die wel in ieder geval een vorm kunnen verlichten buiten medicatie. Ja. Is daar ook zoiets voor bij bipolaire stoornis? Ja, nou ja, wat we bij iedereen doen, dat we begeleiden mensen om hun leefstijl te verbeteren. Hè? Dus zeg maar, om de regelmaat in je leven te bevorderen, dat je gewoon goede nachtrusten hebt, dat je niet al te veel onregelmatigheden hebt, dat je gezond eet, dat je veel beweegt. Dus kortom, wat goed is voor iedereen. Dat is met name ook goed voor mensen met een stemmingstoornis. En dat gaat ook heel vaak goed. Maar als iemand echt ernstig depressief wordt, dan moet je toch echt met medicijnen aan de slag. Ja. En dan helpt praten niet meer. Dat is zo ontregelend. Ik sprak gisteren nog met iemand die had dat gehad. En die zei, het is ook helemaal niet uit te leggen. Mensen snappen het ook niet. Want je bent niet alleen maar een beetje in de put. Je kunt echt geen kant meer op. Ze zei tegen mij van, het eten smaakt als karton. Je kunt je bed niet meer uitkomen. Het is echt een ernstige aandoening die ook heel erg lichamelijk is. Mensen voelen zich echt ook lichamelijk ziek. Ja. En dan moet je toch echt met medicatie aan de slag. Ja, want u zegt wel, moet je het wel of niet tegen anderen vertellen? Kijk, een therapeut sowieso, maar bijvoorbeeld op je werk. Is dat handig om het te vertellen? Mensen snappen het vaak niet. Of mensen gaan je anders zien? Ja, weet je, los van de vraag, hoe komt het nou? Is dit een van de meest gestelde vragen? Ja. Moet ik het vertellen? En dan zeg ik altijd van, nou, er is niet een algemeen antwoord op te geven. Maar je kunt er wel het volgende over zeggen. Als je wil praten over je gezondheid, dan moet dat een goede reden hebben. Er moet een aanleiding voor zijn. Mm-hmm. De meeste mensen praten niet over hun gezondheid en ook niet over ziektes. Ja. Dus als je praat over iets toch wel wat ingewikkeld uit te leggen is als een bipolaire stoornis, dan moet daar een reden voor zijn. En dat kan zijn dat je ziek bent, dus dat je op dit moment depressief bent, dat de mensen niet snappen wat er met je aan de hand is, want je praat haast niet en je doet haast niks. En dan kun je zeggen, nou ja, ik ben iemand die gevoelig is voor sombere stemmingen en het is weer heel erg. En hoe zorg je dan dat de mensen er goed op reageren, dat ze het ook begrijpen? Want het wordt tegenwoordig zo vaak als soort van hip woord gebruikt dat je even depri bent. Ja, nou ja, dan moet je uitleggen dat even depri, daar gaat het niet om. Het gaat echt om iets wat je hele vitaliteit beïnvloedt. En ik denk dat de depressie is nog makkelijker uit te leggen dan manie. Ja. Want bovendien bij manie, dan heb je vaak helemaal niet de behoefte om het uit te leggen. Want dan voel je je eigenlijk helemaal goed. Dat is best ingewikkeld, want iedereen om je heen ziet dat je toch wel, als het boek van Aafke, hè, van Aafke ten Hagen, dat heet, je gaat toch geen gekke dingen doen? Nou, dat doen mensen met een manie dus wel. Die doen echt hele rare dingen. En die denken zelf dat het helemaal goed voor elkaar komt. Terwijl de omgeving denkt, wat is hier mis? En dan moet je eigenlijk uitleggen hoe dat komt. Omdat je toch wel een hele rare indruk op mensen maakt als je manisch bent. Dus vaak is dan de uitleg achteraf wat er aan de hand was. En dat vergt wel dan moet je goed over nadenken. Wat wil ik daarover zeggen? Heb je een tip voor bijvoorbeeld mensen die een collega hebben of een naaste die een bipolaire stoornis heeft, wat ze met diegene kunnen doen of kunnen vragen of juist niet kunnen doen? Nou ja, als je het dus al weet, hè? Dus van een collega, dan zou je... Kijk, nogmaals, de meeste mensen met een bipolaire stoornis, daar merk je helemaal niks aan. Die zijn niet ziek, dat zijn gewoon hele normale mensen zoals jij en ik. Alleen in periodes van depressie of manie, dan wordt het anders. Dus ik denk, je moet vooral iets willen uitleggen als je ziek bent. En tussendoor moet je je heel goed afvragen, doe ik dat wel? Nou, als je nou weet dat iemand een bipolaire stoornis heeft, omdat het je familielid of je partner of een vriend of een collega van wie je dat weet is, dan doe je eigenlijk niks zolang iemand goed is. Maar als je merkt dat iemand stilvalt, dan kun je natuurlijk vragen, hoe gaat het met je? En als iemand zegt, ja, het is weer zover. Ik ben weer somber en het lukt me allemaal niet. Ja. Dan kun je kijken van, kan ik iemand helpen? Bijvoorbeeld, ik had een dokter en die heeft een bipolaire stoornis. En die vertelde op haar werk aan haar leidinggevende, ik kan me niet zo goed concentreren, want ik ben weer een beetje druk in mijn hoofd. En dat werd heel goed opgepakt. Toen zei de leidinggevende, nou weet je wat, dan geef je jouw werk waar je je niet zo op hoeft te concentreren. En ga dan nog een tijdje lang halve dagen werken. En dan zien we je wel weer terug straks. En dat ging heel goed, want die begreep dat. Wat netjes dat daar zoveel begrip voor is. Ja, nou, dat is niet altijd hoor. Ja, dat valt toch vaak wel tegen. Hoor. Dus ik denk als je dus jouw vraag, wat moet je daar nou mee doen? Je moet vooral begrip tonen. En je moet met mensen met een depressie moet je geduld hebben, want het duurt allemaal wat langer. Mm-hmm. En veel moeilijker is mensen met een manie, want die moet je eigenlijk een beetje inperken. Ja. En dat willen ze liever niet. Dus dan is ik krijg heel vaak de vraag, moet ik nou meegaan met al die grote plannen die mijn man heeft? Ja. Als hij manisch is. En dan is het antwoord, nou, dat zou ik me niet doen. En ik zou er ook niet tegen ingaan, want dan krijg je gedoe. Mm-hmm. Dan krijg je ruzie. Dus je moet het aanhoren en je moet tactvol daarop ingaan. En toch, als het echt wat te erg wordt, zeg maar, goh, ik heb toch het gevoel dat je de greep op jezelf kwijt bent. Hè? Zullen we niet eens naar de dokter gaan? Ik wil net zeggen, hoe rem je iemand die juist weer helemaal enthousiast is en zin heeft om allemaal nieuwe dingen te proberen? Ja, dat lukt je dus niet. Nee, dat lukt je echt niet. Nee, en dat is, daar gaat het vaak echt mis. Dat mensen dus... als het heel erg uit de hand loopt, dan moeten ze soms met onder dwang worden behandeld. Die worden dan opgenomen met een maatregel dat ze gewoon naar een gesloten afdeling moeten. Omdat ze anders echt de roeien naar ruiten gaan en zichzelf enorme schade toebrengen. Dus op je werk, financieel, in je huwelijk. Als je dus zoals Aapkes heeft gekke dingen gaat doen, dan moet je tegengehouden worden. Ja. En dat is niet fijn. Dat is ook. Ik behandel natuurlijk veel mensen die dit hebben. En als ze manisch worden, dan gaat het vaak... dan kan het ruig toegaan in de spreekkamer. Ja, want dan slikken ze vaak ook medicatie niet meer... omdat ze denken dat het niet meer nodig is, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik moet het toch vragen. Je doet zoveel en je weet zoveel van bipolaire stoornissen. Waar komt deze interesse vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik wilde altijd chirurg worden vroeger, toen ik heel lang geleden geneeskunde ging studeren. En toen ben ik geïntegreerd geraakt door de psychiatrie. Mm-hmm. Door een aantal toevalligheden. En toen kwam ik allereerst terecht op een afdeling met psychotische jongen. En sindsdien ben ik eigenlijk gefascineerd en ook wel geroerd door mensen die zo ernstig van slag zijn. Gewoon goede mensen die af en toe helemaal de mist in gaan. En dan via allerlei omwegen kom je dan in zo'n gebied terecht. Toen heb ik onderzoek gedaan, ben erover gepromoveerd. Ja, en ik ben er zelf nu hoogleraar in geworden. Omdat het fascineert mij. En de mensen die ik behandel, die vind ik heel erg leuk ook eigenlijk. Mm. Ja, het zijn ook leuk. Weet je, ik heb vorige week dat boek van Afri gekregen. Mm-hmm. En dan zie ik zo iemand zijn en denk ik, god, dat vind ik echt een moedig iemand. Yeah. Die van de nood een deugd maakt. Die maakt... toch wel hele nare dingen mee. En die schrijft dat op. En die wil dat laten weten aan de mensen om me heen. Nou, dat soort mensen behandel ik. Hartstikke leuk. Ja. Nou, als het allemaal zulke mensen zijn als ik Afke, dan begrijp ik je helemaal. Dankjewel, Ralf Koepra. Dankjewel voor de heldere informatie. We zijn iets wijzer geworden over bipolaire stoornissen. Nog fijne nacht. En, wat goed dat jullie je aandacht aan besteden. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, nou zeker. Ik denk dat het een heel belangrijk thema is... dat nog meer aan het licht moet komen. Dus veel dank voor jouw hulp hierbij ook. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Dankjewel, Ralf. Dag. We hadden het er al met Ralf over. Vertel je wel of niet dat je even niet lekker in je vel zit... of dat je misschien wel iets meer hebt en een psychische stoornis hebt. Het duurde 34 kerstdagen... Of nou ja, het duurde 17 jaar voordat Mariah Carey vertelde dat ze een bipolaire stoornis heeft. Eerst dacht ze dat ze een slaapstoornis had, want ze bleek in een manische periode te zijn waar ze dus niet kon slapen. En eigenlijk was ze vooral heel erg opgelucht toen ze kon vertellen dat ze een bipolaire stoornis had. Ze voelde zich eigenlijk ontzettend geïsoleerd en ze wil vooral zeggen... weiger om je in te perken en leef je leven zoals het is. En dat kunnen we alleen maar applaudisseren. En omdat de nachten weer donkerder worden... het is alweer november, de winkels liggen al vol met kerstartikelen... is dit Mariah Carey met Fantasy. Fantasy van Mariah Carey. En overheid die naar de burger luistert, hoeft ze niet af te luisteren. Dat is waar de Piratenpartij voor staat. Een vrije informatiesamenleving met ontplooiingskansen voor iedereen. Piraten gaan uit van vertrouwen in de mens en willen een transparante overheid. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan. Ze willen zelfbeschikking en welzijn bevorderen door het spreiden en ontvlechten van een aanzienlijk private macht. De Piratenpartij in Nederland maakt al deel uit van een wereldwijde politieke beweging. Al sinds 2009 in het Europese parlement voor fundamentele rechten. En aan de lijn hebben we deze nacht lijsttrekker Mark van Treuren. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Waarom dacht jij een paar jaar geleden, ik word lid van de Piratenpartij? Nou, ik heb eigenlijk al vanaf bijna de oprichting heb ik eigenlijk al gestemd op de Piratenpartij. Mm-hmm. En dat kwam vanwege het feit dat ik heel veel mensen die betrokken waren bij de opstart, die heb ik leren kennen tijdens de Occupy-beweging. Ik weet niet of, of jullie dat weten wat dat was. Het was daar al 15 geleden. Mm-hmm. En toen gingen ze kamperen in de binnenstad van grote steden, 3000 steden in de wereld. Om aandacht te vragen voor problemen die er op dat moment waren. Het ging over van alles. Het ging over het geldsysteem, het ging over politie, het ging over inlichtingen, het ging over voedsel, het ging over discriminatie, het ging over gelijkheid van burgers. Het ging over burgerrechten. Dus het was een soort van internationale ontevredenheidsdemonstratie. En dat heeft toen een paar maanden geduurd. Heb ik toen deelgenomen. Heel veel andere mensen, ook van andere politieke partijen. En daar waren dus ook mensen van de Piratenpartij. En met hun heb ik toen gekampeerd in het Popbeursplein in Amsterdam, maar ook in Den Haag en in Alkmaar. En dat zijn waar ik eigenlijk de mensen van de Piratenpartij heb leren kennen. En dat zijn eigenlijk altijd de mensen geweest die het dichtbij me hebben gestaan. Mm-hmm. En 3 jaar geleden toen ben ik benaderd, iets langer dan dat, ben ik benaderd door Dimitri. En die was van de Piratenpartij Utrecht. En die zegt, Mark, we zouden jou eigenlijk wel als kandidaat op de lijst willen. Dus toen ben ik gaan solliciteren. En toen stond ik voor de... Toen werd je nummer 1. Nee, dat was 3 jaar geleden. Dat was toen Matthijs Pontier de lijsttrekker was. Toen was ik niet nummer 1. Nee. Maar nu ben je nummer 1 en hoe is dat? Dat is best wel even aanpassen. Mm-hmm. Want ik heb namelijk... ik was hiervoor 2 jaar partijvoorzitter. Mm-hmm. Dus was ik eigenlijk alles aan het regelen voor de organisatie. En ik zorgde ervoor dat het bestuur op orde was, onder andere. Dus je bent al goed in politieke dingen, zaken, dreilen en zeilen? Ja, of in ieder geval dingen regelen. En zorgen dat er draagvlak komt voor dingen. En dat de sfeer goed blijft. Dat mensen elkaar kunnen verstaan. Op het moment dat ze het niet met elkaar eens zijn. Dat was eigenlijk waar ik heel erg goed in was. En dan kon ik mooi als... partijvoorzitter komt dat doen. Ja. En ja, ik ben toch benieuwd, Mark. Want wat maakt de Piratenpartij anders dan andere partijen? Nou, jouw introductie was eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ik kan er bijna niks aan toevoegen. Dat was hartstikke tof. Maar 1 ding wat ik niet gehoord heb, wat wel heel belangrijk was, is dat omdat we een burgerrechtenbeweging zijn, mm-hmm. Willen we ons dus niet laten beïnvloeden door betaalde lobbygroepen. Maar ook niet door het bedrijfsleven. Hoe ga je dat doen? Jezelf, door gewoon geen donaties aan te nemen van grote bedrijven en lobbygroepen. Is dat niet heel verleidelijk om toch dat geld aan te nemen? Het is hartstikke verleidelijk om dat geld aan te nemen. Alleen als je je doel wilt behalen, dan moet je toch gewoon eerlijk naar jezelf zijn en echt naar jezelf blijven. En dus integer. Mm-hmm. Want anders kan je namelijk niet het bericht naar buiten brengen en de dingen voor elkaar krijgen die je wil. Dan ga je toch ergens, ja... Het klinkt heel logisch, maar je weet ook dat het zo niet werkt in de politiek, toch? Ja, wel hoor. Alleen in Nederland werkt het niet zo. Okay. In Frankrijk is het gewoon verboden om donaties aan te nemen. Mag je zelfs niet eens meer van een partij mogen dan helemaal geen banden en contacten hebben met het bedrijfsleven. Mm-hmm. Of lobbygroepen die met geld komen. Dus dat wordt heel streng op gehandhaafd. Dat mag gewoon echt niet. Nee. En dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee. Dat moeten we in Nederland ook gewoon hebben. Ja, vind ik ook goed. Maar hoe zorg je er dan voor dat jullie wel zichtbaar zijn? Want ik ga heel eerlijk zijn. Ik doe dan elk jaar een stemwijzer. En jullie komen altijd heel hoog bij mij. Bijna. Ja, dat is een manier om het te doen. Ja, maar ik ken jullie dus eigenlijk van de stemwijzer. Maar omdat het voor mij, voor de rest, zijn jullie toch nog wel een beetje onzichtbaar. En heb ik daardoor ook nog nooit op jullie gestemd? Nou ja, daarvoor moet je dus op tv komen. En daarvoor moet je op nationale radio komen. En daarvoor moet je stap 1 dus. Bekende plekken. Ja, precies. En dat gebeurt ook wel af en toe. Op het moment dat je in de peilingen komt. En hoe kom je in de peilingen door bekend te zijn? Het is een beetje kip-en-ei verhaal. En als je geld hebt. Je hebt dat gedoneerd gekregen, dan kan je dus advertentieruimte kopen. Dan kan je lobbyen bij een... Maar in deze wereld van social media is dat nog steeds nodig? Ja, niet. Je krijgt alleen bereik op het moment dat je daar betaalt aan Facebook of aan Twitter. Dus ja, of het filmpje moet zo goed zijn dat mensen het zelf gaan delen. Nou, dat kan ook inderdaad, ja. Maar ja, dat is ook maar nu net geluk hebben dat de juiste persoon dat dan gaat delen. Dus die moet jou dan ook leuk genoeg vinden. En gelukkig hebben we dat ook af en toe. Want je hebt wel van ons gehoord, je kent ons, je hebt ons een beetje opgezocht. Dus als mensen dat een keertje horen en denken, hé, wat een rare naam, ik ga dat toch maar eens even opzoeken. Ja, want kan je nu voor deze verkiezingen, ben ik wel heel benieuwd wat jullie hoofdthema's zijn waar jullie je vooral op richten. Nou, we hebben nu een probleem dat heet chat control. Dat is een Europees stukje wetgeving dat client-side scanning doet van telefoons. En dat is eigenlijk al van kracht van sinds 2021. Waarbij je dan chatdiensten zoals WhatsApp en Facebook, dat die dan op vrijwillige basis dan al jouw chatberichten doorscannen met een algoritme. Om te kijken of daar iets tussen zit, misschien... Dat te maken heeft met kinderporno of kindermisbruik. Ja, dat is natuurlijk een grove schending van de privacy, want die gegevens worden ook gewoon opgeslagen. En nu is de bedoeling dat ze dat dus gaan verplicht stellen op alle berichtgeving. Dus ook e-mails, sms'jes, elk vorm van digitaal verkeer. Dus dat is iets wat we echt onder de aandacht proberen te krijgen. We hebben ook een demonstratie voor georganiseerd in Nederland. Maar hoe gaan jullie kinderporno dan tegenhouden? Dat is een hele goede vraag voor jou. Dat doe je door de langdurige opsporing te organiseren. Maar daarvoor moet je wel capaciteit hebben bij de politie. En dat kost weer geld. Ja, maar op dit moment gaat het grootste gedeelte van de capaciteit van de zedenopsporing gaat dan toch naar het doorspitten van deze rapportages die gestuurd worden door de Facebook en WhatsApp. En in Zwitserland is het zo erg dat 86% van de capaciteit van de politie opgaat aan achter een computer zitten en door die... die rapportages heen gaan. En wat blijkt nou achteraf? Dat maar een fractie eigenlijk bruikbaar is voor onderzoek. Mm-hmm. En dan blijkt ook nog het grootste gedeelte wat dan in de rechtbank belandt, blijkt dan een valse aanklacht te zijn. Dus dan heb je iemands leven helemaal naar de kloten geholpen. Of verdenking voor niets, omdat je dat in een rapportje hebt gezien. En het beste wat je kan doen is langdurige opsporing. Dat zijn toch altijd netwerken die elkaar opzoeken om het te kunnen delen aan elkaar. En als je die kan infiltreren en in de gaten kan houden, dan kun je heel effectief dat op in de gaten houden wie er nieuw bij komt, wie er nieuw in zit. En kun je dat soort lui weer dan onderscheppen en begeleiden naar het GGZ, zodat ze daarmee kunnen leren leven. Ja. En de samenleving daarmee beschermd wordt. En dat is de meest effectieve manier om het te doen. En het gebeurt ook dat een ander probleem ook is dat dit soort netwerken die dat dus maken en verspreiden, die gebruiken helemaal geen WhatsApp, die gebruiken helemaal geen Facebook om dat te verspreiden. Die hebben hele andere methodes waarvan deze technologie helemaal niet nuttig is. En ondertussen wordt de huisarts die een fotootje maakt van een kind om medische redenen, voor de werk, die wordt dan gevlacht, weet je wel. Of iemand die foto's van zijn kinderen of van een familielid of vakantie, dat de kinderen dan spelen en in badkleding of zo. En dat gestuurd dan via het internet. Die wordt dan ook gevlacht als mogelijk kindermisbruik. Ja, dat is de situatie die we gewoon hebben. Mark, ik merk dat de reden waarom ik nog niet of niet op jullie heb gestemd, is vooral omdat jullie volgens mij een hele goede oppositiepartij zijn, maar vooral met onderwerpen bezig zijn waar de meeste mensen niet zoveel mee bezig zijn. Nou, we hebben het dus in... ik vind het wel leuk dat je dat zegt, maar we zijn dus wel in bepaalde landen, zijn we in Europa, zijn we veel groter. Mm-hmm. Waaronder in Tsjechië. Daar leven we zelfs 3 ministers en zitten we in de regering. Zo. En ja, en kijk, een van de onderwerpen waar we dus ook heel erg mee bezig zijn met deze campagne. Los van digitale vrijheid en privacy. Mm-hmm. Dat is ook het basisinkomen. En we willen gratis OV. Want we willen het leven betaalbaar gratis maken. Gratis OV voelt echt als het vlaggetje dat heel veel politieke partijen dit jaar mee zwaaien. Nou, ik ben heel blij, want in Luxemburg hebben we dat dus ingevoerd. Daar zitten we ook in het parlement. We hebben dat toen aangevochten van, hey, dit moeten we gaan doen. En dat is toen aangenomen en dat is toen gelukt. En dat heeft hele positieve gevolgen. Het is ook de snelste manier om het klimaatprobleem enorm terug te brengen. En het fileprobleem op te lossen. Mensen die laten de auto thuis, die denken bij, die gaan dat alleen gebruiken bij hoognodige dingen. Maar kan de NS dit al aan? Nou, de NS die kan het nog niet aan, dus dat moet ook geleidelijk gebeuren. Maar wat we wel kunnen doen is gaan kijken naar een manier om ervoor te zorgen dat bedrijven die nu hun werknemers betalen om met de trein en met de auto te gaan, om die kosten weg te nemen en dat in een vorm van OV-belasting te gaan innen, zodat we dan het spoor kunnen verbeteren. Dat we meer treinen kunnen laten rijden, meer bussen kunnen laten rijden. En op die manier kun je dat doen. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Dat is met een heleboel invoeringen van beleid gaat dat niet in één keer. Maar dat is wel een belangrijk om te doen. En het is wel het makkelijkste om uit te voeren. Een ander ding dat jullie graag willen aankaarten is de dakloosheid. En in jullie partijprogramma staat: de goedkoopste manier om dakloosheid op te lossen blijkt iedereen simpelweg een woning te geven. Ja, waar haal je die huizen vandaan? Ja, nou, er staan meer huizen leeg dan dat er mensen zijn die een huis zoeken. Die worden gebruikt als beleggingsobject. Of die worden gebruikt als vakantieadres, wat maar 6 weken in het jaar gebruikt wordt door mensen. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de leegstaande kantoorgebouwen, die sommige al 10 jaar leeg staan en waarvoor ook getekend wordt van tevoren, dat je dat niet gebruikt. Omdat het puur bedoeld is als beleggingsobject. Maar ja, beleggingsobjecten, hoe ga je daar mensen in zetten als mensen het als geldobject zien? Ja, dat kan je doen met een leegstandsboete die exponentieel toeneemt. Je kan het kraken weer gaan legaliseren. Want mensen slapen op straat. En dat zorgt voor echt heel veel problemen. En dan heb ik het niet over gewoon mensen die geen geld hebben of die verslaafd zijn op straat rondlopen. Ik heb het gewoon over collega's van mij in de bouw die gescheiden zijn en die tussen wal en schip belanden. Omdat ze te weinig verdienen voor een sociale huurwoning. En te veel verdienen om in de private sector iets te kopen. Of iets te kunnen kopen. Andersom dan. Te veel verdienen voor een sociale huur en te weinig voor. Ja, dus dat is een probleem. En dat concept wordt in het buitenland wordt dat ook gebruikt. In Finland wordt ook Housing First gedaan. En dat is gewoon heel effectief. Ook de prins in Engeland die is een voorvechter voor het Housing First concept. En dus het is echt een idee wat heel populair aan het worden is in Europa. En weet je wat het is? Armoede is zo verschrikkelijk duur voor de samenleving. Ja. Om iemand weer op zijn pootjes te krijgen en een bijdrage te kunnen laten leveren aan de samenleving, in wat voor vorm dan ook. Hè. Of het nou is met betaald werk of zelfs vrijwilligerswerk. Want een groot deel van onze samenleving draait op handjes waarvan mensen niet betaald voor worden. Dat is gewoon, het zijn mensen die dat doen vanuit hun hart en dat belangrijk vinden. Verenigingswerk, maar denk ook in heel veel plekken ook de brandweer, bibliotheken, buurthuizen, EHBO. Ja. Jullie zijn laatst ook op Bonaire geweest. Dat heeft veel impact op jullie gemaakt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, Bonaire, dat was een best wel bijzonder bezoek. Dat was mijn eerste keer. Mijn collega is volgens mij een keer eerder geweest. En wij kenden iemand op Bonaire die voor ons de ondersteuningsverklaringen ging ophalen. En die heeft dat vorig jaar ook gedaan. En die wilde dat dit jaar ook doen. En dus wij zijn daar geweest. En we hebben daar We hebben daar organisaties bezocht die zich bezighielden met de samenleving in Bonaire. We hebben gesproken met een fietslobbyist. We hebben gesproken met een organisatie die zich bezighield met het opvangen van jongeren die op straat aan het rondlopen waren. We hebben, zijn bij radiozenders geweest, we hebben met ondernemers gesproken. En dat was, ja, dat was een hele drukke week, ja. En, maar wat, wat we ons voornamelijk... we hebben met politieke partij gesproken, M21. Dat is een kleine partij die ontstaan is vanuit de demonstratie op Bonaire tegen het onvrede van de ongelijke behandelingen. Want sinds 10 oktober... werd er beloofd dat alles zou beter worden voor de Bonaireaan. Alles zou in het voordeel zijn. Van alle regels zouden dan aangepast worden. Het zou een speciale gemeente zijn. En alles zou beter worden voor de mensen op Bonaire. En nou, alles is minder waar gebleken. Het is zelfs de situatie zo erg. Ja, dat als je daar in de bijstand komt, is dat lager dan in Nederland. Dat hebben ze op een of andere manier hebben ze dat dus voor elkaar gekregen. Ja. Minimumloon is lager. En de boodschappen zijn zo verschrikkelijk duur. Nou, ik liep daar door de supermarkt heen. En dan ja, groentes en fruit. Dat eigenlijk, je denkt, nou, het ziet er niet zo mooi uit. Ook gewoon verschrikkelijk duur is. En ja. Mensen kunnen daar gewoon niet rondkomen. En de huizenprijzen zijn, net zoals hier in Nederland, onnodig duur. Dus ook daar wordt het gebruikt als beleggingsobject. En het koraalrif, dat is echt aan het lijden. Dus er is zoveel aan de hand daar. En je ziet allemaal van die mooie ja, appartementen en hotelcomplexen zie je uit de grond gestampt worden. Ja. Maar de mensen op straat die moeten 2 of 3 baantjes hebben om net aan rond te komen. Ja, dat kan echt niet de bedoeling zijn, jongens. Nee, maar hoe zorgen jullie dan als toch ja, vrij kleine partij dat jullie daar iets in kunnen veranderen? Nou ja, door daarheen te gaan en contact te maken met mensen die daar wonen. Die daar ook actief zijn politiek, die het met ons eens zijn. En M21 die schrijft ook ons programma voor het onderdeel Besseilanden. Dat doen ze samen met iemand van Stesia. Die kennen dus de situatie veel beter. Ook in detail wat aan de hand is. Dus we hebben hen ook gevraagd om ons onderdeel van het programma te schrijven. Vanaf de tekentafel. Want ja, zij weten hoe dat allemaal gaat daar al. En die hebben ook zo uitgelegd van, ja, dit is ook gewoon het effect van de koloniale tijd. Dat er toch inheemse bevolking daar toch slachtoffers van zijn geweest. En dat je daar nog steeds de effecten van merkt. Ja. En het is echt om te huilen, joh. Ze hebben nu gelukkig hebben ze daar zo'n museum hebben ze nu opgezet. Waarbij ze dan even vertellen van wat er allemaal gebeurd is in het verleden op Bonaire. Ja, de tranen schieten in je ogen, joh, als je hoort wat er eigenlijk allemaal echt gebeurd is. En dat speelt gewoon nog steeds. Dat mensen dus gewoon niet. Ze beginnen nu pas de woorden te vinden om zich te uiten over wat er is gebeurd. Ja, Mark, ik vind het heel fijn. En ik denk ook dat jij een hele goede zou zijn in de Tweede Kamer. Dus ik hoop ook echt dat er dat je vooral met al deze onderwerpen waar jullie heel veel van weten en waar de mainstream politiek wat minder mee bezig is. De Kamer een beetje op zijn kop kan zetten. Dankjewel. Dankjewel. Mark van Treuren, lijsttrekker van de Piratenpartij. Dankjewel. En veel succes deze verkiezingen. Dankjewel. Weten jullie vooral te vinden voor meer informatie. Dankjewel, Mark. Zometeen schrijfster Aafke ten Hagen over haar nieuwe boek Je gaat toch geen gekke dingen doen? Waarin je het leven van Francis volgt. En Francis heeft 2 zonen, een man en een bipolaire stoornis. Hoe ze dat allemaal in balans houdt, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is nog steeds aan de gang. Een 35-jarige gewapende man houdt zijn dochter van 4 gegijzeld. De politie probeert met de gijzelnemer te onderhandelen. Het zou mogelijk gaan om een ruzie over de voogdij. Volgens de Duitse media is het kind eerder op de dag ontvoerd uit het huis van de moeder. Rond 8 uur 's avonds brak de man met zijn auto door een hek en reed het platform van de luchthaven op. Hij staat nu naast een vliegtuig geparkeerd. Het complete vliegveld van Hamburg is ontruimd vanwege de gijzeling. Alle vluchten zijn voorlopig geschrapt. In Heerlen is iemand om het leven gekomen tijdens het afzeilen van een flatgebouw. Door een nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer ten val en overleed aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Vanaf welke verdieping er werd afgezeild is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er fout is gegaan. In Lyon in Zuid-Frankrijk is een Joodse vrouw van 30 in haar woning neergestoken. Op haar voordeur is een hakenkruis gezet. De vrouw liep 2 steekwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeert niet in levensgevaar. Ze verklaarde aan de politie dat het ging om een man in donkere kleding met een masker die herhaaldelijk had aangebeld. Daarna sloeg hij op de vlucht. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas maken autoriteiten in steden over de hele wereld meldingen van toenemend antisemitisme en islamofobie. In Washington en New York zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden werd geprotesteerd. Hoewel Israël bondgenoot is van de VS, neemt de steun voor de Palestijnen steeds verder toe. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. Gisteren vonden er ook al soortgelijke protesten plaats in Berlijn, Londen en Parijs. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht is het nat en ook in de ochtend blijft het regenen. Af en toe breekt wel de zon wat door. In de middag gaat het vaker harder waaien en kan het aan de kust ook gaan stormen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Hey, wat fijn dat je weer online bent, zegt Marjan. Hoe is het met je? Ik kijk naar mezelf rechtsonder in het scherm. Ik heb me opgemaakt en mijn haar zit niet hoog in een eeuwig slordige knot geparkeerd. Ik heb het leuk geborsteld en ik draag voor het eerst in tijden een blouse. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Tja, hoe gaat het met mij? Mensen kunnen me eigenlijk net zo goed vragen of het in de zomer van 2053 gaat regenen. Bipolariteit is niet meer zo goed weten wanneer je je goed voelt. Hoe moet ik me gedragen? En bovendien, als ik roep dat het onwijs goed met me gaat, vraagt iedereen zich af waarom ik niet op werk ben. En ik wil ook niet klagen. Ik zeg maar gewoon hoe ik me nu voel. Ik ben blij jullie te zien. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik ben weer online. Ja, dit is een stukje uit het nieuwe boek van Aafke ten Hagen, genaamd Je gaat toch geen gekke dingen doen? Waarin je een kijkje krijgt in het leven van Frances, een vrouw met een bipolaire stoornis. Een stoornis waar Aafke zelf ook mee kampt en ze de wereld meer kennis mee wil laten maken. En ja, want hoe is het nou om zo'n stoornis te hebben en hoe is dat nou voor je omgeving? Welkom, Aafke. Dank je wel. Wat goed dat je er bent. Ja, ik vind het ook fijn om hier te zijn. En wat heb je een mooi boek geschreven. Oh, we hebben hem allebei gelezen. En het was, het was eigenlijk heel fijn. Het was niet heel zwaar. En er gebeurden elke keer dingen dat je ook dacht, ik wil meer lezen. Nou, dank je wel. Daar is het ook voor bedoeld. Ik heb het echt geschreven om, de bipolaire stoornis meer onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Ook bij mensen die er niks van weten. En met ook heel veel humor en zelfspot erin. Ja. Dat is ook heel verfrissend. En ook juist kom je tot de kern om het op deze manier te doen. Ja, dat vond ik heel belangrijk. Ik wou er geen zwaar wetenschappelijk boek van maken. Maar ik denk wat het boek een beetje uniek maakt is dat er ook illustraties bij instaan. En ik vind dat de illustrator Iris Boten dat heel goed gedaan heeft. Zeker, ja. Nee. Nou, om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we altijd met een speeddate. Om zijn beurt gaan we je stellingen en vragen stellen. En je mag zo snel mogelijk antwoorden wat er eerst voor het eerst in je opkomt. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja, zeker. All right. Waar lig jij wakker van? Oh, dan ben ik meteen stil. Waar lig ik wakker van? Ik lig soms wakker van een deadline. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nou, sla maar lekker over. Schrijven of lezen? Schrijven. Waar word je blij van? Van mijn man. Iedereen gratis tandheelkunde of iedereen gratis 4 gesprekken met een psycholoog? Doe dat laatste maar. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? De zomer, absoluut. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Voor mijn man. Hoe omschrijven je vrienden je? Ik denk als chaotisch, druk, gezellig en vrolijk. Is technologie een zegen of een vloek? Technologie? Beide. Utrecht of Apeldoorn? Utrecht. Depressie of manie? Geen van beide. Buren of collega's? Bier of collega's? Buren of collega's. Ik dacht bier. Nou, dat zegt meer over mij dan over die collega's. Ik denk toch buren, want die zijn zo dichtbij me. Hele harde bel. Nou, als eerst heel veel liefde voor jouw man. Heel veel. Ja, en ja, we hebben dus beide het boek gelezen. En ik begrijp waarom je dat zegt. Want ik was ook ontroerd hoe geduldig hij was. En hoe zorgzaam. En ja, het is natuurlijk deels autobiografisch, deels fictie, jouw boek. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat er veel invloeden van de dynamiek daar ook in zitten. Van ja, jullie, ik heb het gebaseerd op mijn eigen leven. Maar gebaseerd, dus ik heb ook dingen bedacht die ik vond dat er in moesten. Ja, omdat dat ook voorkomt bij veel mensen in zo'n situatie. Ja, bijvoorbeeld een verliefdheid, dat komt heel veel voor in een manie. En ik dacht, die moet erin. Ja. Ik vond dat zo'n moeilijk stuk om te lezen. Omdat ik zoveel liefde voor jouw man en de relatie kreeg, vond ik het zo erg dat er opeens dus die andere man was. Ja, dat snap ik heel goed. En die was er toch, ja, in het boek. In het boek. Hij heet niet voor niks Fik, van fictie. Maar het moest er wel in. Ja. De titel is Je gaat toch geen gekke dingen doen? We hoorden het net al een beetje. Waarom deze titel? Nou, dat is een zin die ik vaak te horen kreeg en krijg nog steeds. Bijvoorbeeld van mijn moeder of van mijn man. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon zo'n zin die mij zo bijstaat. Zowel in de manie als in de depressie. Van je gaat toch geen gekke dingen doen? Ik dacht, dat moet gewoon de titel zijn. Ja. Ja. En is dat ook een angst als je bijvoorbeeld die dat met je meedraagt? Dat je denkt, ga ik straks gekke dingen doen? En ik heb zelf dan die angst niet, maar mijn omgeving heeft vooral die angst. Oké, okay. Vandaar meteen die vraag. Ja. Of het is bijna niet eens vraag, maar meer van doe het niet. Ja, precies. Dus je hebt hem nog nooit tegen jezelf gesteld? Nee, eigenlijk niet. Dat is ook heel gek, over gek gesproken. Maar vaak is het je omgeving die ziet dat het helemaal niet goed met je gaat. En in een manie kan dat heel irritant zijn, want dan voel je je juist goed. En denk je, ja, nou voel ik me goed, zit jij weer te zeuren. Dat is echt het gevoel dan wat ik dan heb. En dat is voor mijn omgeving heel moeilijk. Ik heb het gevoel dat mensen ook vaak denken van, oh, maar manie is toch heel leuk? Daar is niks leuks aan. Nee. Het lijkt heel leuk. En toen ik in de zomer van 2019, ja, dat weet ik precies. Ik ben net mijn vader nu, die wist ook altijd precies alle jaartallen. Maar toen ik manisch was, toen dachten mijn nieuwe collega's van, nou, wat gezellig, wat leuk. Elke dag bier drinken op het terras. En ik betaalde ook heel vaak, want ja, ik had geld genoeg. Maakt allemaal niks uit. Maar achteraf is daar helemaal niks leuks aan. Ja. Ook niet in het moment zelf. Dan wel. Dan wel. Achteraf. Dan kan alles niet gek genoeg natuurlijk, letterlijk. Dan is alles leuk en gezellig. En dan is het zomer. Dat is ook altijd een trigger voor mij. Lekker veel licht en lekker warm. En je kunt op teenslippers naar buiten. Dat vind ik heel fijn. Ja. Dus de winter is voor mij echt verschrikkelijk. Maar de zomer kan wel leiden tot hypomaan gedrag. Ja. Of een manie. Ja. En neem ons even mee, waar gaat jouw boek precies over? Wat kunnen we verwachten als mensen dit boek gaan lezen? Nou, het is een laagdrempelig boek, vind ik zelf, over een bipolaire stoornis. Een vrouw, een moeder van twee kinderen. Zij maakt een manie mee, maar ook een hele zware depressie. En die is echt wel bijna autobiografisch, die depressie. Maar het is geschreven in dagboekvorm en in hele korte fragmenten. Dus het is niet een heel zwaar, vind ik zelf. Het is niet een hele zware roman. Van mensen die mij goed kennen hoor ik terug van, nou, ik vind het helemaal niet leuk om dat te lezen. Want ik weet dat jij dat hebt meegemaakt, dus ik vind dat heel erg voor jou. Maar ik denk voor mensen die mij niet kennen, dat heel anders is. En ik wil ook juist graag mensen bereiken die mij niet kennen. Omdat ik graag wil dat het taboe van een bipolaire stoornis afgaat. En dat mensen meer... de bipolaire stoornis meer onder de aandacht komt. Want vaak weten mensen niet goed wat het is. Ja, Heb je nu ook reacties gekregen van mensen in je omgeving die jou nu beter begrijpen? Vooral dat, ja, beter begrijpen, maar ook vooral van schrikken. Van, ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Dat, ik wist wel dat je een depressie had. En vaak zeggen mensen dan dat je niet uit bed wou komen. Nee, het is nu geen kwestie van willen, maar echt niet kunnen. Letterlijk niet kunnen. Ik zat echt aan mijn matras vastgeplakt. Echt niet van, oh, ik blijf nog even lekker liggen. Ik draai me nog een keer om. Maar ik kon gewoon echt niet opstaan. Kon gewoon niet. Ja, we hoorden net al in het vorige interview met de hoogleraar van bipolaire stoornis, ja, dat je echt letterlijk fysiek ook ziek kan voelen. Ja, echt letterlijk. Mensen denken dat het vaak alleen in je hoofd zit. Ja. Maar het werkt helemaal door in je hele lichaam, ja, en zijn. Ik kon echt niet opstaan. En het is echt geen kwestie van, nou, een schoppel in je kont en lekker naar je werk. Echt niet. Nee. Nee. Lijkt me ook heel vervelend als mensen dat zeggen. Van, nou, ja, op dat de moment, zon schijnt. Ja, kijk maar eens wat je allemaal wel hebt. En daar heb je helemaal niks aan. Tegen mijn vader zeiden mensen vaak van, ga lekker fietsen met je kinderen. Ja, wat lekker fietsen? Ik kan niet eens opstaan. Ik kan niet eens lopen. Ik kan het niet. Dus dat is heel naar om te horen. Terwijl mensen het echt wel goed bedoelen, denk ik. Ja. Maar het is gewoon onwetendheid. Wanneer kwam je erachter dat je een bipolaire stoornis had? Op mijn 30ste werd het gediagnosticeerd. Maar ik denk dat op mijn 14e al wel duidelijk was dat ik hetzelfde had als mijn vader. Jeff, want wat had je dan op je 14e? Een depressie, hele zware depressie ook. En toen kreeg ik medicatie. Ik weet het niet meer zo goed, hoor. Misschien zeg ik het wel verkeerd, dus ik zeg het uit mijn beleving. Ik kreeg toen medicatie. En daar werd ik hartstikke manisch van. Helemaal hyper. Oh. En dat is ook een signaal van mensen die een depressie hebben en die dan medicatie krijgen voor die depressie en dan echt helemaal de pan uitvliegen. Dan is de kans groot dat je een bipolaire stoornis hebt. En je werd pas gediagnosticeerd toen je 30 was. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je op je 14e dan zo'n zware depressie hebt en je hebt ook nog eens een vader die bipolair is, dat je dan eigenlijk meteen de link legt van, hé, ik heb dat ook. Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat door heel veel mensen die link ook wel is gelegd. Maar dat mensen mij wilden beschermen. Van, nou, laten we maar niet meteen zo'n zwaar etiket op jou plakken. Op je 14e. Misschien is het wel niet zo. Meer een soort van, we hopen dat het niet zo is. Ja. Maar ja, 16 jaar dan in onzekerheid? Of hoe was dat voor jou? Nee, helemaal niet. Gewoon lekker leven. Oh, ik vind jou zo heerlijk open. Ja. Ja, ik was helemaal niet onzeker. Nee, ik toen ik uiteindelijk ging psychologie studeren, en toen weet ik nog heel goed dat ik me 2 weken lang zwaar depressief voelde. En toen dacht ik, nou moet ik eens naar de dokter. Dit is niet goed. En toen begon het balletje een beetje te rollen. Ja, ik heb ook psychologie gestudeerd. En ik weet nog, toen we de slides kregen met, dit is een angststoornis, dan heb je deze symptomen. Dit is een depressie, dan heb je deze symptomen. En nou ja, je bent een student, je bent jong. En iedereen zei, oh, slaaptekort, ja, dat heb ik. Oh, neergeslagen, ja, dat ben ik. En dan is het 2 weken lang. En dan zegt de rest, oh ja, dat ben ik niet. En ik zat echt zo, oh jee. En dan ja, weet je opeens meer. Of vallen er kwartjes. Ja. Maar ja, wanneer is het? Wanneer heb jij de stap genomen om daadwerkelijk naar een psycholoog te gaan? Was dat voor jou wel de stap van, oké, ik ga het uitzoeken? Ja, dat was toen ik denk ik midden 20 was. Toen ik echt dacht van, nou voel ik me zo ontzettend slecht. Dat is niet goed. Ja. Dus toen ben ik wel naar een psycholoog gegaan. En heeft het nog een tijd geduurd. Terwijl je eigenlijk zou denken van, ja, je hebt een vader met een bipolaire stoornis. Het is erfelijk. Hallo, waar ben je met je hoofd? Maar zo kan het dus gaan. Jij had gewoon je studieboek onder je arm van, hallo. Het, Ja, maar zelf voor mezelf, ik zat er denk ik zo dicht op dat ik die link niet meteen legde of het ook niet wilde. Ja. Ik wilde het ook niet hebben. Dus misschien had ik het wel niet. Ja. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, zodra de diagnose valt, dan valt het puzzelstukjes in elkaar. Over opluchting hoor ik vaak. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel. Maar ik dacht wel toen, oké, nu heb ik dat dus echt. Wat betekent dat dan voor de toekomst? Ja. Dan moet ik misschien ook medicatie gaan gebruiken. Wil ik dan wel kinderen? Dat soort dingen komen er dan. Misschien dat ik het daarom ook wel zo lang heb uitgesteld. Ja, dan moet je er iets mee, hè? Ja. En kijk, de depressieve periodes zijn denk ik voor meerdere mensen iets herkenbaarder als je het zelf hebt of voor de de omgeving, als in dat je heel slecht voelt. Je noemde net al een voorbeeld over dat je met collega's op het terras bier ging drinken en voor iedereen rondjes ging halen. Vandaar ook de titel, ga geen gekke dingen doen. Wat zijn misschien ongewone dingen die jij hebt gedaan in de manische periode? Ik heb in een manische periode bijvoorbeeld zomaar een cabriolet gekocht. Terwijl ik helemaal geen auto kon betalen en geen auto nodig had. Ja. Maar ik dacht, nou, het is lekker weer, ik ga lekker een cabrio kopen, is gezellig. Dus dat lijkt dan heel leuk. Het is ook wel een beetje komisch natuurlijk. Het lijkt heel leuk, maar mensen kunnen echt in de financiële problemen komen dan. Ja. En hoe was het dan om hem weer terug te brengen? Nou, het was achteraf een barrel. Dus dat ook nog. Dus ik heb hem inderdaad uiteindelijk teruggebracht. Maar niet omdat ik hem niet kon betalen. Maar meer omdat hij gewoon niet goed was. Maar het is wel, het is heel onverstandig natuurlijk. Ik zou dat in een goede doen nooit gedaan hebben. Zomaar een auto kopen. En hoe reageerde je omgeving dan? Of met wie was je op dat moment? Met mijn broertje. En wat zei die? Hij vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Maar hij dacht wel, we gingen gewoon even auto's kijken. En nou koop je ineens een auto. En hij vond dat, hij was wel heel erg verrast. En mijn vriendinnen zeiden van, koop je zomaar een auto? Maar kun je dat wel betalen? Want ik was nog student. Dus kon helemaal niet. Ja, ik moet ook een beetje lachen van het verhaal. Maar het is inderdaad natuurlijk zo dubbel dat je dan... Voel je dan eigenlijk wel jezelf als je zo'n keuze maakt? Op dat moment? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk zit je in een soort roes. Voelt het als onder invloed zijn van iets? Ja, eigenlijk wel. Zou je het daar kunnen... Ja, daarom voelen mensen zich denk ik ook vaak goed. Want het voelt een beetje als verliefd zijn. Verliefd op het leven. Zo, en je kunt alles aan en je kunt alles betalen. En alles is leuk en gezellig en mooi en fijn. Maar dat, als je realistisch kijkt, is dat niet zo. Nee. Heb je er gevolgen aan overgehouden? Of dingen die jou of het gezin echt hebben geschaad? Nou, dat gelukkig niet. Maar ik denk wel, als mensen niet zouden ingrijpen, dat ik al lang heel erg in de schulden zou zitten. Dat denk ik wel, ja. En dan is het eigenlijk letterlijk eigen schuld, dikke bult. Maar ook weer niet. Nee, want juist niet, toch? Je bent ook ziek. Ja. Heb je ook voorzorgsmaatregelen waarvan je denkt, oké, dit moet ik doen zodat ik niet bij mijn bankrekening kan, of je mag maar max hoeveel? Ja. Ik heb geen creditcard, dat is veel beter voor iedereen. Mm-hmm. En ik heb met mijn man afgesproken dat als hij weer merkt dat er heel veel pakketjes binnenkomen, dat ik mijn pinpas inlever. En dan kun je natuurlijk nog op allerlei manieren wel aan dingen komen. PayPal, je kunt op van allerlei manieren je geld kwijt. Maar als hij merkt dat dat niet goed gaat, dan laat hij mij alles terugsturen. En eigenlijk, als je mijn man kent, is dat niks voor hem. Hij laat altijd de verantwoordelijkheid bij een ander. En hij zou dat niet zo makkelijk uit zichzelf doen. Maar nu weten we allebei dat het echt beter is. Ja, komt Zalando weer aan de deur? Ja, doe maar meteen weer terug. Je hebt niks nodig. Dus ja, maar dat is dan mijn valkuil. Dat vind ik alles leuk. En, maar hoe reageer jij daar dan op als jouw pakketje meteen weer teruggaat? Ja, verschrikkelijk. Want die schoenen, die moet ik hebben natuurlijk. Dus dat vind ik niet leuk. Maar ik doe het wel, nu inmiddels. Ja. En als we dan teruggaan naar je 30ste, je krijgt het label bipolaire stoornis. Moest je meteen aan de pillen? Wat gebeurde er toen? Ja, dat was helemaal niet leuk wat er toen gebeurde. Want ik vond, en dat is natuurlijk ook zo, dat is iedereen zijn eigen proces. Dus mensen die ook luisteren, die een bipolaire stoornis hebben en geen medicatie willen of kunnen of wat dan ook gebruiken, dat is iedereen zijn eigen ding en daar heb ik geen oordeel over. Maar voor mij was het echt beter om wel medicatie te gaan gebruiken. Maar ik deed dat niet. Ik wilde dat niet. Ik dacht, nee, als ik ga sporten, meer ga sporten, gezond eten en helemaal mijn leefstijl omgooien, geen alcohol meer, dan komt dat vast goed. Maar dat kwam niet goed vanzelf. Ik had gewoon wel wat nodig. Maar ik wou het nog steeds niet. En ik wou dat zo erg nog steeds niet, dat ik uiteindelijk ben opgenomen met een depressie. In een kliniek, heel heftig. Maar voor mij was dat nodig. Want ik accepteerde gewoon geen pillen. En toen uiteindelijk heb ik het maar gedaan. En dan komt er ook nog een hoofdstuk in jouw boek waar je eigenlijk per ongeluk te veel medicatie neemt en daar heel ziek van wordt. Ja. En dat echt heel veel impact heeft op jouw fysiek, maar ook mentaal. Ja. Daar zitten natuurlijk ook veel risico's aan? Zeker, het zijn risicomedicijnen. En dit is wel echt autobiografisch, want ik ben een keer heel, heel ziek geworden van medicatie, omdat ik het gewoon niet goed had ingenomen. En ik ben heel slordig van mezelf. Dus soms nam ik te veel of te weinig. En mijn psychiater die ik nu heb, die zit daar heel erg bovenop. Want die vindt van, ja, jij moet je verantwoordelijkheid nemen. En in het begin was ik daar verbolgen over. Ik denk, hoezo verantwoordelijkheid nemen? Ik ben 48, ik doe dat prima zelf. Maar dat doe ik helemaal niet prima zelf. Dus nu heb ik zo'n verdeeldoosje en moet ik dat er echt in doen. Mijn man moet dat controleren. Want ik wil nooit meer zo ziek worden als toen, want het was echt heel heftig. Ja. Ja, ik vond het echt. Ik werd er misselijk van toen ik het las. Dat snap ik. Als je zo heftig inderdaad beangstigend ziek wordt. Ja. En ook helemaal snapt waarom je daarna geen pillen meer wil nemen. Ja, dat heb ik bedacht in het boek. Want dat paste beter in de romanverhaallijn. Maar dat zou zo. Want ik heb het boek zo geschreven van het zou zo gebeurd kunnen zijn. Zeker, ja. Dus dat klopt. In werkelijkheid ben ik toen weer heel langzaam begonnen met medicatie opbouwen. Want ik was compleet vergiftigd. En dat is echt heel erg. Ja. Aafke, je hebt ook muziek meegenomen. Zeker. Ja. De eerste die ik heb staan, 2 halve zinnen. Zijn er 1, Akda en de Munnik. Ja. Waarom dit lied? Ik ben dol op Akda en de Munnik. En dit nummer ken ik eigenlijk nog niet zo goed. Dus ik dacht, het mag wel vaker gedraaid worden. Wat dit een leuke reden. Dit is een nieuwe album. Ja. Heb je ze al gezien, live? Nee, ik heb ze nog niet gezien, maar dat wil ik nog wel heel graag. Ja, ik heb ze ook nog niet gezien. Het zou zo leuk zijn dat we nu kunnen zeggen, je gaat naar het concert. Nee. Oh, dat zou ik echt fijn vinden. Maar helaas. Als jullie luisteren, Akda en de Munnik. We gaan in ieder geval hier nu naar ze luisteren. Zomaar flarden, halve zinnen, kan het laten, kan beginnen. 2 halve zinnen zijn er 1. Zomaar woorden, soms niet eens op zoek naar meer dan 2 akkoorden. Doe ik ze weg, niet elk lied hoeft. Ikzelf de zin verloor. Halve zinnen, kan het laten, kan beginnen. 2 halve zinnen zijn er 1. Sommige woorden soms niet eens op zoek naar meer dan 2 akkoorden. Doe ik ze weg, niet elk lied hoeft meteen. Maar kijk eens aan, zoals de dingen gaan. Kom naar buiten, zien we nu, voor het eerst weer zonder ze over liefde gaan. Halve zinnen, ik kan beginnen. 2 halve zinnen zijn er 1. Akda en de Munnik, 2 halve zinnen zijn er 1. Van hun laatste album. Ja, het is echt een fantastisch album. Dus er is zo eentje die je op zo'n zondagochtend aan kan zetten. Een kopje koffie, croissantje. En gewoon kan genieten van de muziek. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is schrijfster Aafke ten Hagen, die vertelt over haar nieuwe boek Je gaat toch geen gekke dingen doen? Een handboek voor een bipolaire stoornis. En Aafke vertelt ook zelf openhartig over haar ervaringen met het hebben van een bipolaire stoornis. Heb je een vraag voor Aafke? Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Aafke, wat voor misvattingen zijn er over mensen met een bipolaire stoornis? Nou, ik denk dat er sowieso heel veel misvattingen zijn over mensen met psychische kwetsbaarheden. Maar als het gaat over een bipolaire stoornis, is het inderdaad dat het maar niet leuk is. En dat je met een depressie gewoon eventjes moet doorzetten. Eventjes de schouders eronder en hup, aan het werk. Dat zijn behoorlijke misvattingen. En zijn er dan ook positieve kanten aan een bipolaire stoornis? Nee, vind ik niet. Nee, het lijkt zo. Op het moment dat je manisch bent, dan denk ik dat ik heel creatief ben en dingen heel goed kan en hartstikke veel ideeën heb. En dan wil ik 's nachts om 2 uur uit bed, omdat ik zoveel ideeën heb, die moet ik meteen opschrijven. Ja, dat is echt onzin. Je moet gewoon slapen. En met een gezin is dat al helemaal niet zo handig. Dus ik denk dat mensen vaak denken dat ze heel creatief zijn, maar dat het in realiteit erg tegenvalt. Toch zijn er wel veel artiesten met bipolaire stoornis. Toen wij gingen ook onderzoeken voor deze uitzending, ligt er wel een dunne lijn tussen. Ja, maar er zijn ook heel veel artiesten die geen bipolaire stoornis hebben en die heel erg creatief zijn. Dat is zeker. Dus waar. Ik zou het niet willen romantiseren. We kregen in het begin van de uitzending al een appje van iemand die zei: ja, nu gaat iedereen denken dat ze een bipolaire stoornis hebben natuurlijk. Ja, dat is ook een heerlijke misvatting. Of heerlijk, maar dat is een grote misvatting. Iedereen heeft pieken en dalen, dat klopt. Ja. Maar dat is geen bipolaire stoornis. Als je een bipolaire stoornis hebt, dan is ook in mijn boek te lezen. Dan heb je echt zware depressies, dat je echt je bed niet uit kunt komen. Dat je echt vastgeplakt ligt aan je matras te hopen dat de dag ooit voorbij is. En dat je een keer in slaap valt. En de pieken die zijn ook echt niet gemiddeld. Die zijn echt wel ziek. Je bent ziek. Ja. Hoe lang kan een manische periode duren? Want je zegt, je slaapt dan bijna niet. Je bent heel hyper. Dat hou je niet heel lang vol, lijkt mij. Nou, toch kunnen mensen, mensen kunnen zich uiteindelijk behoorlijk uitputten. Maar hoe lang een manische periode duurt, het is zo verschillend. Je hebt bijvoorbeeld ook rapid cycling. Dat zijn hele snelle pieken en dalen. Dan kun je 's morgens heel depressief zijn en bij wijze van spreken 's avonds weer helemaal manisch. Dus dat is voor iedereen verschillend. Dat kun je bijna niet zeggen. In mijn geval is het een paar maanden meestal. Dat is veel. Echt heel lang. Ja, dat is ook lang. Maar het is meestal met een aanloop. Het begint, bij mij begint het dan een beetje met wat korter slapen, wat eerder uit bed, voor de wekker. En dan wordt het steeds heftiger. Ja, is dit niet heel slecht voor je ritme dan dat je hier bent? Ja, dit is heel slecht. Oh, ik denk dat mijn psychiater ook helemaal niet blij hiermee is. Dus die zal echt zeggen van, je verpiept je ritme. Dat zegt hij wel eens vaker. Hij is heel recht door zee. Maar ik wou dit toch doen. En ik heb dit met mijn man heel goed voorbereid, goed voorgeslapen. En als ik thuis kom, ga ik nog even slapen. En dan, we hadden een tijdje geleden een slaapcoach. En dat was wel de tip, slaap vooral je normale ritme. Ja. Dus als je tot 10 uur uitslaapt, ga vooral tot 10 uur slapen en sta dan op. En dat zou de beste manier moeten zijn om gewoon normaal in je ritme proberen te blijven. Ja. Je hebt, je noemde net al wat dingen die je, waaraan je het ziet aankomen, dat je bijvoorbeeld een manische periode krijgt. In jouw boek beschrijf je ook een noodplan. Leg eens uit. Een noodplan is een plan dat je maakt samen met je naasten. Dus bijvoorbeeld met je man of een goede vriendin. Dat maakt niet uit. Iemand die nabij is. En met je behandelaar. En dan ga je kijken van wat zijn er signalen voor de depressie en wat zijn er signalen voor de manie. In mijn geval is dat signalen voor een naderende depressie is dat ik 's avonds geen zin meer heb om dingen te gaan doen. Dat ik thuis blijf en vroeger naar bed ga. In een manie is het juist weer dat ik bijna elke avond weg wil, dan kan ik niet thuis zijn. Want thuis is het heel saai. En dat is heel naar eigenlijk voor mijn man en kinderen. Maar dan ga ik toch. Maar dat soort dingen, door dat helemaal inzichtelijk te maken, krijg je zicht op je stemmingen. En wat doe je dan als je die signalen allemaal krijgt dat je of een depressie of een manie, ja, tegemoet, ja, gaat misschien wel? Dan dat schrijf je dan ook op, wat voor jou helpt. Dus dat kan zijn medicatie, dat kan zijn van mijn vorige psychiater kreeg ik een hele goede tip om zo'n lamp aan te schaffen voor de wintermaanden. Sowieso voor veel mensen een goed idee. Ja, voor heel veel mensen een goed idee. Light, toch? Dat je dan lijkt alsof je een zonnetje in huis hebt. Ja. Ja, klopt. En dat zet ik dan aan bij het ontbijt, een kwartiertje. En dan zet ik hem weer uit. Maar dan moet ik ook weer goed opletten. En dat maakt het ook weer zo vervelend. Dat ik dat niet te lang doe. Want dan kun je weer manisch worden. Dus het luistert nogal nauw. Ja. Het is echt koorddansen om zo te leven. Dat is het ook. Ja. Dus daarom is er eigenlijk ook niks leuks aan. Ja. Ja. En je zei al, je neemt medicijnen. We kregen een appje van Niek die zegt, welke medicijnen neem je? Ik heb lithium, carbamazepine en aripiprazol, als ik het goed uitspreek. En nog slaapmedicatie. Dat is nog van de manie, maar die ben ik nog aan het afbouwen. En dat moet heel langzaam afgebouwd worden. Omdat dat ook een verslavend medicijn is? Ja. Lithium is de enige die zeer bekend klinkt. Ja. Vooral door de liedjes. Klopt. Ja. Ja. Maar dat is best wel een heftig medicijn. Nou, ja, ik gebruik het al zo lang dat ik dat niet meer zo heftig vind. Mm-hmm. Ik heb toen ook destijds niet daardoor die vergiftiging gekregen. Maar dat was door een ander medicijn. Wat in een andere dosering in de pakjes zat. Dat ik het per ongeluk dubbel heb ingenomen. Oh. Dus dat heb ik later ook wel gemeld bij de apotheek. Van nou, meld dat even wat duidelijker bij de mensen. Ja. Het is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik had beter moeten kijken, maar het leek er heel erg op. Dus ja, het zijn echt risicomedicijnen. En we hebben eigenlijk helemaal niet gevraagd, hoe gaat het nu met je? Het gaat nu eigenlijk best goed. Ja, anders zou ik hier inderdaad nu ook niet kunnen zitten. Nee. En hoe lang gaat het al best goed? Ik denk een maand of twee. Oké. Okay. Ja. En je komt uit een manische periode dat je nu de slaap. Ja, een beetje hypomaan. Beetje hyper, ja. Zijn er ook bijwerkingen van de medicatie? Heel veel bijwerkingen. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Onder andere, mensen kunnen zich vaak wat vlak voelen. Dat is vaak is dat alleen in het begin. Vaak neemt dat wel wat af naarmate je de medicatie wat langer gebruikt. In mijn geval is dat in ieder geval zo. Je kunt je wat suf voelen in het begin. Dat is vooral als je net begint met medicijnen. Bijvoorbeeld toen ik heel erg depressief was en andere medicatie erbij moest gebruiken, toen was ik zo suf als een konijn. Liet ik alles uit mijn handen vallen. Dat was echt heel vervelend. Maar dat gaat over. Dus ik kan me voorstellen, als je daar net mee begint, dat je dan denkt van ja, ik stop er maar weer mee. Want ik vind dit helemaal niet fijn. Maar het is ook niet fijn. Nee. Je moet er echt even doorheen. Ja. Je lichaam went er op een bepaalde manier wel aan. Ja. Hoe is het om te zeggen dat het nu goed gaat? Nou, dat vind ik wel fijn. Want het is niet fijn om te zeggen dat het niet goed gaat. Natuurlijk. Nee, maar denk je wel soms van oh jee, maar zometeen of wat nee, als? Dat denk ik nooit. Oh. Nee. Nee, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat niet snappen. Van, maar je hebt een bipolaire stoornis, dus je kunt elk moment weer ziek worden. Dat heb ik helemaal niet. Nee, want ik heb elke keer weer het idee van, nou, het gaat goed. En ik ga zorgen dat het goed blijft gaan. Dus je leeft echt in het moment? Ja. Ja. We hoorden net al lovende woorden over jouw man. Wat zijn uitdagingen voor iemand die een partner heeft die een bipolaire stoornis heeft? Ja, ik denk, dat beschrijf ik ook in mijn boek, een relatie is sowieso al een flinke uitdaging. Zeker. Ja. En als je daar nog een bipolaire stoornis bij opgooit, wordt het nog moeilijker. Ik vind dat dit ook wel eens geromantiseerd wordt. Van zo'n creatief iemand. Maar er is helemaal niks aan. Voor mijn partner is het heel zwaar op bepaalde momenten. En Ik denk dat hij ook wel soms een beetje afstand ervan neemt. Van ja, ik vind het nu best wel zwaar. Maar ja, er zijn echt, daar blijven continu uitdagingen. Een beetje koorddansen, dat is het. En voor hem is het ook weer opletten. Hoe gaat het? En, dus het is gewoon zwaar. Ja, want ja. In het boek zegt hij ook steeds: heb je medicatie genomen? Ja. Kom je eten? Heb je dat gedaan? En weet je dat je een afspraak hebt? Ja, dat is vooral in een periode dat het echt heel slecht gaat. Dan helpt hij mij overal aan herinneren. Maar ja, hij heeft daar ook wel een keer genoeg van, wat ik ook heel goed snap. Dus toen het wat beter ging, heeft hij dat ook wel een beetje losgelaten. En dat vind ik ook weer fijn. Want het is ook aan de andere kant weer niet fijn dat iemand voor jou dingen gaat invullen. Letterlijk. Ja. Maar hij is wel aan het mantelzorgen geweest, dat klopt. Ja. En de kinderen? Want je hebt twee jongens. Ja, twee jongens van 9 en 10. En voor kinderen is dat natuurlijk ook niet fijn. Aan de andere kant, zij weten ook niet anders dan dit. En wij zijn er altijd heel open over wat er speelt. En zij stellen ook gewoon vragen en die beantwoorden we allemaal. Dat klinkt juist heel fijn. Het klinkt als een heel goed functionerend gezin zo. Ja, zo klinkt het. Maar we hebben ook wel onze dipjes natuurlijk. Ja. En kinderen zijn ook gewoon kinderen, dus die hebben ook hun uitdagingen. Dus ja, ik denk dat elk gezin, elke relatie heeft flinke uitdagingen. Mm-hmm. En dan dit erbij, ja, elk huisje heeft zijn kruisje. Ik vind dit wel een flink kruis. Dit is wel een aanwezige. Ja. Is er ook nog zoiets als schaamte wat heerst bij jouw kinderen of bij jouw man in bepaalde situaties? Ja, vooral bij mijn kinderen. De buurkinderen zijn wel eens binnengekomen en toen zat ik nog in mijn badjas. Nou, ze schaamden zich kapot. Wat ik heel goed snap. Dus ze zeiden van, ja, we willen niet jou zo zien. En ik mag ook niet meer mee naar schoolplein zonder make-up op. Dus ik moet altijd keurig eruit zien, helemaal aangekleed en een make-upje op. Nee, maar anders dan schamen we ons. Maar zij zijn ook heel open daarin. Dus vind ik heel fijn dat ze dat zeggen. Dus ja, wat maakt het mij uit? Dan doe ik een lipstiftje op, prima. En dus die schaamte is er wel. Voor mijn man weet ik eigenlijk niet of hij zich schaamt. Die wordt er vooral heel letterlijk heel moe van. En zelf schaam ik me niet zo heel erg snel. Maak je wel eens zorgen dat misschien een van je kinderen ook bipolair kan zijn? Nee. Nee, het kan. Het is erfelijk, dus het kan. Maar daar maak ik me eigenlijk niet zo zorgen over. We hebben er wel over nagedacht. Mm-hmm. Maar toen dachten we ook van, ja, we kunnen dat heel snel herkennen. Ja, ja. Dat is wel een beetje ironisch natuurlijk. Want mijn vader had het ook en bij mij werd het op mijn 30ste pas vastgesteld. Maar ik denk wel dat wij daar wat eerder bij zijn, ja. Ook omdat jullie er open over communiceren, ja. Of het misschien een thema is die... Ja, want jij weet zelf natuurlijk hoe het is om een bipolaire stoornis te hebben, maar je weet ook hoe het is om een kind te zijn van iemand met een bipolaire stoornis. Klopt. Wat zou je kinderen van iemand met een psychische aandoening adviseren? Of zijn er dingen waar je zelf dacht, dat had ik graag gehoord toen ik jonger was? Dat is een hele mooie vraag. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een totaal andere tijd. Toen was dat nog niet zo open. En dan ging je niet zeggen van, ja, mijn moeder heeft een bipolaire stoornis, dus ik moet vanmiddag dit of dat. Dat zat totaal niet in ons systeem. Kinderen van nu, met ouders met een psychische kwetsbaarheid, zou ik dan maar zeggen, of een verslaving, dat is ook heel naar. Neem iemand in vertrouwen. Probeer iemand die naast jou naast staat. Er kan zijn een leuke buurman of een leuke juf of meester. Maakt niet uit wie. Dat je iemand in vertrouwen kunt nemen. Dat lijkt mij heel belangrijk. En als er nou ook mensen luisteren die zich misschien herkennen in periodes dat ze zich heel somber of echt een depressief voelen. Wat zijn wegen waar ze naartoe kunnen gaan of rijken naar? Ik denk als eerste naar de huisarts. Ga je melden of melden, maar ga naar je huisarts en zeg dat je je niet goed voelt. En dat je naar een psycholoog wilt of een psychiater. Maar het is wel heel vervelend dat de wachttijden zo lang zijn. Ik wil net zeggen, want dan nu al een half jaar, soms langer. Ja, dat is heel naar.

speciaal voor Aafke die van nieuwe schoenen houdt, of van schoenen in het algemeen. Paolo Nutini met New Shoes. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is schrijfster Aafke ten Hagen. Die vertelt over haar nieuwe boek Je gaat toch geen gekke dingen doen? En haar ervaringen met het hebben van een bipolaire stoornis. Heb je een vraag voor Aafke? Laat het dan ons weten via de NPO Radio 1 app. We hadden het in het eerste uur al met Ralf erover. En je zei net ook, laten we het daar nog even kort over hebben. Het vraagstuk, wanneer vertel je het wel of niet op je werk? Ja, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Dat is voor iedereen natuurlijk ook heel persoonlijk. Ja. En er is geen goed of fout, denk ik. Voor mijzelf heeft het heel erg geholpen dat ik het uiteindelijk vertelde. Ja, dat is een beetje raar, maar toen zat ik al diep in een depressie. En ja, toen moest ik het wel vertellen. Mm-hmm. Notabene werkte ik bij een GGZ-instelling, dus ik had dat best echt wel eerder kunnen vertellen. Maar ik durfde dat niet goed. Maar ze hadden dus ook niks door. Ja, toch wel een beetje. Ja, mijn leidinggevende had dat echt wel een klein beetje door. Maar ja, dat ga je ook niet iemand vragen van, goh, heb je een depressie? Dat doe je ook niet zo heel snel. Zouden mensen dat moeten doen? Nou, misschien dat je wel wat algemener kunt vragen. Van, nou, hoe gaat het eigenlijk met je? Dat je even gaat zitten. Dan had ik misschien wel wat meer verteld. Maar ik werkte daar nog niet zo lang. En ik vond dat ik aangenomen moest worden op mijn kwaliteiten en niet op van, ze heeft toevallig een bipolaire stoornis. Op je kwaliteiten, niet je ervaring. Ja, dat vond ik belangrijk. Ja. Maar je zegt ook heel duidelijk in jouw boek, als je dus depressief thuis bent en iemand stuurt je een appje met hoe gaat het, dat je daar eigenlijk niet zoveel mee kan. Nee, ik vind dat een het is heel lief bedoeld. Ik ga er altijd vanuit, mensen bedoelen alles goed. Maar zo'n algemene vraag van hoe gaat het, daar kan ik eigenlijk helemaal niets mee op dat moment. Ik vind het heel fijn dat mensen bijvoorbeeld vragen van, kan ik wat voor je doen? Nou, dat vragen vaak mensen. En ik heb mijn laatste depressie wel aan vriendinnen gevraagd van, kom langs om koffie te drinken, al is het maar 3 kwartier. Dat je toch even meedoet met het leven. Ja dat vond ik heel fijn. En in je boek zei je ook, en vertel vooral over je eigen leven. Ja. Gewoon normale dingen. Ik ben naar de markt geweest. Toiletpapier was in de bonus, weet ik veel. Gewoon eventjes iets luchtigs. Of ik ben leuk naar een concert geweest. Of ga je de volgende keer mee als je wat beter voelt. Gewoon eventjes leuke dingen. Niet te zwaar. Wat hoop je te bereiken met je boek? Ik hoop vooral te bereiken, want ik zit natuurlijk ook wel een beetje in een bubbel waarvan mensen echt wel weten wat een bipolaire stoornis is. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die dat niet weten, of die er vooroordelen over hebben, of ja, een heleboel onwetendheid. Dus ik hoop mensen te bereiken die er meer over willen weten. En eigenlijk ook wel mensen die er niet meer over willen weten. Want ik vind het gewoon belangrijk dat het taboe een beetje wordt doorbroken. Misschien is het voor werkgevers ook wel handig om dit te lezen. Die bijvoorbeeld een collega hebben die ziek thuis zit en die daar niet zoveel begrip voor hebben. Lees dat boek en je begrijpt misschien dingen wat beter. En ik denk dat dat wel heel goed is. Dat zou ik wel graag willen bereiken. Mooi. En we hebben het net gehad over wat je wel kan doen. Maar wat kan je nou liever niet doen als iemand bipolair is of thuis zit? Ja, dingen invullen voor een ander. Dat vind ik zelf altijd heel moeilijk. Van, je zult nu wel heel lastig dit en dat lastig vinden. Of je zult wel dit of dat. Ik vind het altijd fijner dat mensen dingen vragen dan dat ze het invullen. En ik vind het ook heel naar als mensen vragen van, hoe lang ben je nou eigenlijk al thuis? Denk ja, wat wil je horen? 3 weken en 3 uur? Of wat is het belang om mij erin te wrijven hoe lang ik al ziek thuis ben? Vind ik heel naar. Ja. Hoe vaak vragen mensen, hoe lang duurt het nog? Die vraag heb ik ook wel eens, ik weet niet precies hoe vaak, maar die vraag heb ik ook wel eens gekregen. Van, hoe lang denk je, wanneer werken die medicijnen? Nou, daar heb je wel een beetje een beeld van. Een psychiater kan het wel een beetje inschatten, maar soms werkt het ook niet. Mm-hmm. Dus daar wil ik niet al te veel aan ophangen, om het zomaar even te zeggen. Er zijn binnenkort ook verkiezingen. En er kwam net in ieder geval recent op het nieuws dat eigenlijk dus de gezondheidszorg een belangrijk thema is waar veel mensen hun keuze op baseren. Ben jij er al uit? Nee, ik ben er nog niet uit. En ik heb ook gelezen dat preventie niet zo heel veel aandacht krijgt. En daar ben ik niet zo blij mee. Nee, dat lijkt me nou juist in de gezondheidszorg heel belangrijk. Heel belangrijk om daarin te investeren. Maar dat wordt nog niet zo gezien. Ja, het is echt zo stom. Er zijn echt onderzoeken waar ze zien dat preventie zoveel geld scheelt. Ja. Maar ja, dat is niet waar over nagedacht wordt. Nee. We krijgen een appje binnen van Henk. Hij zegt, zeer herkenbaar, in 1978 in psychose geraakt, ging zeer slecht, kon toen niet uit bed, kocht geen barrel, maar oud pand van 2,5 ton. Oh ja. Ha, ha, ha. Dus nog erger. Veel problemen gehad, langzaam opgeklommen in circa 10 jaar. Nu getrouwd, gelukkig en moet soms achteraf lachen. Geen schulden en weet zonder medicatie op 68-jarige leeftijd van het leven te genieten. Ga 3 keer uit eigen initiatief even bij deskundigen praten. Wat een heerlijk verhaal, maar een wat mooi en wat open. En ik ben trots op Henk. Ja, hij zegt ook, nooit verteld, anders zegt men, ah joh, ik merkte al iets. Beter niks vertellen, vond ik. Ja, dat is heel erg, want daar wou ik eigenlijk nog wel even op terugkomen. Wel of niet vertellen, daar is zelfs ook een apart boek over geschreven. Ik heb er ook een stuk aan gewijd in mijn boek. Mm-hmm. Het is per situatie heel erg verschillend en wat je zelf fijn vindt. Ik krijg wel eens de vraag ook van, ja, of meer het oordeel. Ja, hartstikke mooi al die openheid, maar misschien krijg je straks geen baan meer of geen opdrachten. Ja, nou, dan pas ik daar ook niet. Ik ben gewoon wie ik ben en dit is het. En misschien ben ik soms af en toe ziek. Er zijn ook mensen die met zwangerschapsverlof gaan of een burn-out hebben of een scheiding. Of, zo is het leven. Dus dit is wie ik ben. En als ik open kan zijn, kan ik ook ergens goed werken. En misschien werkt dat voor meer mensen zo. Maar ik zou zeker niet mensen adviseren, nou vertel het maar gewoon meteen. Want nee, dat moet je echt op je eigen manier en je eigen tempo doen. Ja, en ook bij mensen waar je comfortabel voelt. Ja, en, zeker. Ja. Even kijken, er was er nog eentje. Bart die zegt, luister, zeer belangstellend. Een vriendin heeft dezelfde symptomen. Slapen van dag naar nacht, veel bestellen. Maar gaat ook al jaren niet meer naar buiten. En ontwikkelde een handenwasmanie. Oh, een handenwasmanie. Ja. Is heel ernstig nu en wil geen medicatie, suf worden. Voor mijn beste vriend heel zwaar. Herken je deze extra symptomen? Is dat bipolair? Oh, maar ik ben geen arts. Dat zou ik niet durven te zeggen. Dan zouden we aan Ralf moeten vragen. Maar het klinkt wel heel heftig. En ik zou zeker daar professioneel advies over inwinnen. Ja. We hebben er ook nog eentje van Bertie. Die zegt, mijn zus, haar nieren waren beschadigd door lithium. Ja. Bent u daar niet bang voor? En ze had altijd dorst. Daar ben ik wel om. Ik ben niet snel bang. Ik leef niet in angst. Maar dat vind ik wel een heftige. Dat is een nare bijwerking van lithium. Ik heb ook altijd dorst. Ik heb altijd water bij me. Maar dat ben ik nu al zo gewend dat ik daar niet meer zo bij stilsta. Maar ik laat wel om de 3 maanden mijn nieren controleren. En stel dat er dan iets wordt gevonden, ja, dan hebben we een ander gesprek natuurlijk. Ja. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat snap ik. Ja. Dank voor je vragen, Bertje. En dank ook voor het open antwoord, Afka. Ik was heel ontroerd ook door het voorwoord van jouw boek. Die is geschreven door Roos Schlikker. Ja, klopt. Heb je een connectie met Roos? Ja, haar moeder is bipolair. En wij hebben haar gevraagd om het voorwoord te schrijven. Wij is uitgeverij Pepperbooks dus en ik. Vond het heel mooi als zij dat zou willen doen en dat heeft ze gedaan. Zou je er een stukje uit voor willen lezen? Zeker. Ik heb het hier voor me, dus ik kan het aan je geven. Yes. Als het goed leesbaar is, ik dacht, dan komt het helemaal vanuit jou. Ja, mooi. Wat had ik het mijn moeder en de wereld gegund als ze eerder zo eerlijk had durven zijn? En wat had ik het mezelf gegund om eerder dit boek van Aafke ten Hagen in handen te krijgen. Want Aafke heeft haar masker al lang afgegooid. Zonder opsmuk, in ontroerende waarachtigheid durft zij ons een kijkje te laten nemen in haar bijzondere hoofd. Het is een hoofd dat gekke afslagen neemt. Een hoofd dat verward kan zijn. Een hoofd dat creatief is. Een hoofd waarmee je lachen kunt. Een hoofd dat soms huilen moet. Aafke ten Hagen is veel, net als mijn moeder. Ze is vrouw, ze is schrijver, ze is bijzonder, ze is creatief en ze is bipolair. Ze is moedig. Met dit boek geeft ze een steuntje in de rug aan iedereen die met bipolariteit te maken heeft. Ze doet soms sniffen, maar maakt ons tegelijkertijd aan het lachen. Ik weet zeker dat er ergens vanuit de hemel een heel bijzondere vrouw met haar meegrijnst. Ja, prachtig. En dank je wel voor het voorlezen, Aafke. Graag gedaan. En zover ik het weet en wij hebben het boek gelezen, sluit ik me helemaal aan bij Roos haar mooie woorden. Het was heel bijzonder om jou hier in de studio te hebben. En jouw boek te mogen lezen en jouw open antwoorden te kunnen horen. We hebben nog een berichtje gekregen van een luisteraar, van Joost. Hij zegt, beste Aafke, ik ga je boek zeker lezen. Hoe merkt je dat werk niet meer goed gaat in aanloop naar een depressieve episode? Merk je het bijvoorbeeld in afname van cognitie? Ik vrees dat je verhaal heel herkenbaar is. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan richting collega's en werk. Groeten Joost. Ik snap dat heel goed. Ja, ik merk dat als ik me... Ik ben sowieso al chaotisch, maar als ik mijn werk niet meer kan organiseren, als het echt niet meer lukt, als ik echt denk, ja, ik heb geen idee meer hoe ik moet werken, dan gaat het niet goed. Ik hoop dat Joost iets heeft aan mijn boek. Ja. En heb je tips voor hem hoe hij daarmee om moet gaan tegenover zijn collega's? Ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat heb je voor een band met mensen. Ik heb er toen voor gekozen om eerst mijn leidinggevende in vertrouwen te nemen om dat te vertellen. En uiteindelijk want ik werkte in een GGZ-instelling, is best een grote organisatie. Als het zo, mijn moeder zou zeggen, als het in de praat te pas komt, als je gewoon het erover hebt. Mm-hmm. Ik ga niet iedereen uitnodigen in een zaal. Nou, luister eens, mensen. Ik ben bipolair, dat vind ik niet nodig. Maar misschien komt het eens aan de orde en kun je het dan vertellen. Als je er goed bij voelt. Ja. Krijg je dan ook niet, juist omdat het een GGZ-instelling is, allemaal onbedoeld advies? Nou, dat viel wel mee eigenlijk. Dat viel heel erg mee. Maar ik denk wel dat in een GGZ-instelling er wel sneller begrip is. En dat mensen dat wel snappen. Ik heb ook wel eens bij andere organisaties gewerkt, waar ik als advies kreeg om maar gewoon blij te zijn met dat wat ik had. En niet zo te zeuren. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus toen ik me toen beter voelde, heb ik meteen ander werk gezocht. Ja. Heel goed. Ik hou van deze krachtige instelling. Ja. gewoon uit nieuwsgierigheid. Heb je zelf vrienden die ook bipolair zijn? Of mensen die dichtbij je staan? Ja, ik heb wel een vriendin die ook bipolair is. Ik zie haar niet zo heel vaak. Maar ik ken wel mensen die ook bipolair zijn. Ja. Is het dan ook dat je soms meegaat in elkaars episodes, om het zo te noemen? Nee, dat valt wel mee. Ik denk ook dat dat komt omdat we elkaar niet zo heel vaak zien. Mm-hmm. Maar anders vind ik wel een goede vraag, want het zou best kunnen. Voor de mensen die misschien luisteren en zich heel erg herkennen in jou, of misschien ook de dingen die in jouw boek zijn, zijn er nog bepaalde adviezen of woorden die je tegen hen zou willen zeggen? Ik denk dat ik zou willen zeggen, wat ik zelf ook ben en wat mij veel brengt, is openheid. Ik zou het heel veel mensen erg gunnen om open te zijn. Mooi. Ja, heel mooi. En weet ook, als je heel erg depressief bent en het gaat even niet goed en je krijgt suïcidale gedachten, kun je altijd 113 bellen. Ja. Ook als je een naaste bent. Ja, en heel fijn dat in jouw zijn. Boek beschrijf je ook dat er een standbeeld moet opgericht worden naast jouw man. Dan misschien ook zeker voor de mensen die bij 113 werken. Ja, zeker. Die doen heel goed werk, dag en nacht. Ja. Ja, nou, dus hou dat in gedachten als het nodig is. Dus ook zijn de wachtlijsten lang, weet dat er hulp is. Zeker. Dankjewel, schrijfster Aafke ten Hagen. En haar boek kan je nu bestellen, kopen, ligt in de winkel. Dat heet Je gaat toch geen gekke dingen doen. Dus fijne nacht en dankjewel, Aafke, dat je hier bent in de studio. Jullie ook bedankt. Hopelijk lekker slapen straks. Ja, zeker. En een hele fijne week. Dankjewel. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is nog steeds aan de gang. Een 35-jarige gewapende man houdt al bijna 9 uur zijn dochter van 4 gegijzeld. De politie probeert met de gijzelnemer te onderhandelen. Volgens Duitse media zou de man het kind willen overdragen aan de politie. De man zou gistermiddag zijn dochter hebben ontvoerd uit het huis van de moeder en reed rond 8 uur het beveiligde gedeelte van het vliegveld op. Daar schoot hij onder meer 2 keer in de lucht. Volgens de politie is er een conflict om de voogdij. Het complete vliegveld van Hamburg is ontruimd vanwege de gijzeling en alle vluchten zijn voorlopig geschrapt. In Heerlen is iemand om het leven gekomen tijdens het abseilen van een flatgebouw. Door een nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer ten val en overleed aan de verwondingen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Vanaf welke verdieping er werd abgezeild is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er fout is gegaan. In Washington en New York zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden werd geprotesteerd. Hoewel Israël bondgenoot is van de VS, kiezen steeds meer Amerikanen de kant van de Palestijnen. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. Gisteren vonden er ook al soortgelijke protesten plaats in Berlijn, Londen en Parijs. Het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum in Amsterdam zijn gisteravond beklad met verf. Meerdere pilaren, ramen en de straat werden rood gekleurd. Volgens stadszender AT5 zijn ook een aantal omstanders door de verf geraakt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding is voor de bekladdingen. Vanwege de museumnacht waren veel musea in Amsterdam nog tot in de nacht geopend. Het Rijksmuseum liet vanwege de verf geen nieuwe bezoekers meer binnen. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht is het nat en ook in de ochtend blijft het regenen. Af en toe breekt de zon wat door en in de middag gaat het harder waaien en kan het ook aan de kust gaan stormen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. De dagen worden steeds korter naarmate de herfst vordert. En de nachten daarentegen worden alleen maar donkerder, kouder, natter, stormachtiger. Het is een tijd waarom we ons vaak meer bewust worden van onze mentale gezondheid. En weet dat alles er mag zijn bij de nacht is zwart. En daarom is de vraag van de nacht: wat doe je als je merkt dat je niet lekker in je vel zit? Reageer via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-112. Misschien kunnen we, als we in staat zijn om dit soort dingen met elkaar te delen, de last iets lichter maken. Het delen van onze gedachten, gevoelens en ervaringen kan een positieve invloed hebben op onze gemoedstoestand en kan ons helpen om te gaan met moeilijke situaties. Bovendien kan het delen van lasten en het bieden van steun aan elkaar ons versterken en een gevoel van verbondenheid creëren. Dus laten we vooral openstaan voor het delen van onze lasten en elkaar ondersteunen, zodat we samen de uitdagingen van het leven kunnen doorstaan. Ah, klinkt zo fijn en hoopvol. En weet dus echt, alles mag er zijn. En als we dan toch een beetje rebels zijn omdat alles mag en kan deze nacht, wil ik toch heel graag even Nirvana draaien. Want ja, Kurt Cobain, misschien toch wel een van de bekendste mensen met een bipolaire stoornis. Veel kunstenaars, muzikanten. Van de andere kant zei Aafke ook, er zijn er ook heel veel die het niet hebben. Maar Kurt Cobain heeft ook een lied geschreven over lithium. Aafke zei al, deze gebruik ik ook. En het mooie van dit nummer is dat hij eigenlijk in elke zin zie je wel een vrolijk als verdrietig iets. Iets omhoog en omlaag. Dus luister tussen de scherpe gitaren door ook even naar de tekst. MUZIEK I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll come here Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Nirvana met Lithium bij De Nacht is Zwart. Personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wereldgeschiedenis, maar toch vaak in de voetnoten van de geschiedenisboeken dreigen te verdwijnen. Dat zijn de mensen die we bij De Nacht is Zwart juist in het zonnetje willen zetten. Ook deze nacht. En vannacht voegen we aan dit rijtje Chet Baker toe. En misschien denk je al, ja, maar die naam ken ik toch? Ethicus en muziekwetenschapper Dennis Dijkstra vertelt ons meer over deze bijzondere man. Wie was Chet Baker? Chet Baker was een Amerikaanse jazztrompetist en zanger die geboren werd op 23 december 1929 in Yale, Oklahoma. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en iconische figuren in de jazzgeschiedenis. Baker had een herkenbaar geluid en een kenmerkende stijl die hem onderscheidde van andere muzikanten in zijn tijd. Ja, er ging even iets mis, Dennis. We gaan even kijken of we je nog even kunnen horen. Wat heeft Chet Baker gedaan en bereikt? Gedurende zijn carrière als jazzmuzikant heeft Chet Baker een indrukwekkend repertoire opgebouwd. Hij werkte samen met verschillende jazzgrootheden zoals Charlie Parker en Gary Mulligan. Baker staat vooral bekend om zijn lyrische en melodische improvisaties op de trompet, evenals zijn zachte en melancholische zangstijl. Chet Baker heeft verschillende albums uitgebracht die als klassiekers worden beschouwd, waaronder Chet Baker Sings en Chet Baker and Strings. Hij werd geprezen om zijn expressieve spel en zijn vermogen om emoties over te brengen door middel van de muziek. De invloed van Chet Baker op de wereld. De invloed van Chet Baker strekt zich nog steeds uit tot ver buiten zijn eigen tijd. Zijn unieke geluid en zijn vermogen om emoties op te roepen hebben talloze muzikanten geïnspireerd. Zijn stijl heeft een blijvende impact gehad op de jazzmuziek en heeft het genre verrijkt met zijn gevoelige en introspectieve benadering. Bovendien heeft Chet Baker een blijvende invloed gehad op de manier waarop jazztrompetisten en zangers hun muziek benaderen. Zijn techniek en muzikaliteit blijven een bron van bewondering en studie voor jonge muzikanten over de hele wereld. Met zijn tijdloze muziek, zijn status als een van de grootste jazzmuzikanten aller tijden en zijn worsteling met mentale gezondheid zal Chet Baker altijd herinnerd worden als een legende in de muziekwereld. Ja, want zijn worstelingen, we hebben natuurlijk een uitzending over bipolaire stoornis. Er is niet duidelijk of wat Chet Baker had. De kans is zeer groot dat hij depressieve episodes heeft gehad, maar ook daarin weten we het niet. We weten vooral dat hij veel drank en veel drugs gebruikte. Wat we ook weten is dat hij dus in Amsterdam overleden is. En dat was heel bizar, want hij is dus uit het raam gevallen, gesprongen. Dat weten we niet, geduwd misschien. En toen hij viel, toen ging het al zo slecht met hem dat mensen hem ook gewoon lieten liggen, omdat ze dachten dat het een zwerver was. Ja, dat is wel echt tragisch. Voor de mensen die in Rotterdam wonen, die kennen hem misschien of hebben hem misschien wel live kunnen zien. Hij was namelijk een van de, ja, ik wil niet zeggen vaste gasten, maar hij is een paar keer bij Jazzcafé Dizzy geweest, waar hij een van zijn laatste optredens heeft gegeven voordat hij dus overleed. Dus legendarisch wordt hij daar nog elk jaar herdacht en zijn muziek ook veel gedraaid. Dus mocht het je interesse hebben, ga vooral langs bij Jazzcafé Dizzy. En we dachten het is wel toepasselijk om dan ook naar hem te gaan luisteren. I Fall in Love Too Easy. Or Too Easily van Chet Baker. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to end. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast.

Ja, Ramses Shaffi en Aafke, deze is ook nog voor jou. Je bent nu naar huis aan het rijden, maar dit was ook een van jouw nummers die je had meegenomen voor de uitzending. Dus hopelijk heb je toch nog in de auto hiervan kunnen genieten. En wij in ieder geval allemaal met jou. Dit is De Nacht is Zwart. En vannacht stellen we de vraag: wat doe jij als je merkt dat je niet lekker in je vel zit? In het boek van Aafke zitten twee noodplannen. Eén voor als ze manisch is en één als ze depressief is. En eigenlijk dacht ik, ja, iedereen moet dit toch eigenlijk hebben? Een soort van leidraad waarvan je weet, het gaat even niet goed. En dus ook aan de andere kant hebt, en dit helpt. Ja, dus een noodplan dat je het ziet aankomen en een actieplan om dan inderdaad op te schrijven wat je dan wellicht iets beter kan laten voelen, misschien. Ja, en het leuke van social media is, je vraagt om hulp en mensen willen graag helpen. Dus we hebben heel veel antwoorden binnengekregen. Zo zeggen heel veel mensen, ga lekker even sporten. Dat werkt altijd. Goed in beweging komen. Gaat je stresshormoon ook van omlaag. Dus altijd een goede tip. Erover praten misschien. Sommigen zeggen ook, ja, blijf gewoon even in bed liggen. Accepteer dat het even kut gaat. Rust nemen. Kunnen wij ook nog wat van leren? Slapen, ja. Mensen opzoeken, ga er toch uit, ook al voel je je niet zo. Soms helpen ook even andere inzichten. En zoals Aafke ook zegt, soms helpt het om gewoon het verhaal van iemand anders te horen. Ja, dus misschien moeten mensen juist naar jou toe komen. Kan er ook, ja. En andersom. IJs eten. Vind ik ook een hele goeie. Gewoon IJs helpt altijd. Anderen blij maken. Als je het gevoel hebt dat je zelf niet blij kan worden, kan het vaak wel dat je blij voor een ander kan zijn. En anderen blij kan maken. Dus onthoud dat. En wel even een disclaimer. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Want als je heel slecht voelt, dan moet je natuurlijk ook niet schuldig voelen dat je er niet voor anderen kan zijn. Dus mocht je dat wel denken van dat het kan, dan is het denk ik goed. Maar ook niet erg als dat niet lukt. Muziek luisteren. Ja, als er ergens emoties in zitten, dan is het muziek wel. Extra self-care. Ga lekker naar de winkel en koop dat gezichtsmaskertje. Chillen, zegt ook iemand. En dingen van je planning schrappen. Gewoon even leeg. Ja, en dat is ook denk ik goed als preventie. Ja, zeker. Als je al voelt, dit is misschien eigenlijk iets te veel, dan ik denk dat heel veel mensen, ik spreek voor mezelf, dat ook soms beter kan. En het voelt altijd alsof er niks te schrappen valt. Maar soms vindt die ene vriend dat ook wel lekker als je cancelt last minute. Wat zijn jouw dingen die je doet? Als je niet zo lekker in je vel zit? Ja, hardlopen. Ja, terwijl ik daar ook nooit zin in heb. Maar dan merk ik wel daarna van dit was wel echt heel fijn. Sowieso heb ik ook echt een chocolaverslaving. Dus je moet wel hardlopen. Dus ik moet hardlopen, ja. Wat doe jij? Nou, ik ben iemand die heel veel sport. Altijd eigenlijk. Maar dat doe ik omdat ik het leuk vind. Maar omdat het me ook mentaal het leven door houdt gaan. Dus dat is voor mij wel echt een key preventie. En je zorgen dat het beter gaat. En ik merk ook dat ik heel vaak dan met familie ga bellen. Dat ik dan toch even gewoon bij hun ga checken van, hey, hoe gaat het? Of ik zit hier mee, hoe moet ik dit aanpakken? En ja, dat werkt soms ook. Heel goed. Daarover praten en open zijn is denk ik goed om dat te doen. Dan gaan we nog naar muziek. Ja. Een artiest die ik nog steeds een beetje van moet huilen, omdat ze er niet meer is. Amy Winehouse. Ze wordt ook wel een van de grootste jazz- en soulzangeressen genoemd van deze eeuw. Amy Winehouse, de zangeres, overleed op 23 juli 2011 alweer aan een alcoholoverdosis. Al lange tijd kampte ze met manische depressies en overmatig drank- en drugsgebruik. Nog steeds verdrietig dat ze er niet meer is, maar gelukkig heeft ze de wereld veel moois gegeven. Zo ook dit nummer, Back to Black. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. With his same old save. to Black, Amy Winehouse. Zometeen gaan we in gesprek met muzikant, componist en artistiek leider van de Tafel van Vijf, Michiel Schreuders, over de nieuwe voorstelling De Nederlandse Cocaïnefabriek. En hebben we natuurlijk voor nu woordkunst. Ja, de ruimte verkennen tussen de nietsigheid van het leven en de romantiek van grootse verwachtingen. Dat is wat creatief schrijver Imme Visser het liefst doet. Imme schrijft fictie, korte verhalen, scenario en poëtisch narratief. Onlangs creëerde ze haar eerste bundel Fundering en ze is op dit moment bezig met haar debuutroman. Goedemorgen Imme, waar gaat je woordkunst over? Dit stuk, dat heet De Romantiek, gaat over het verlangen naar een plek die helemaal voor jou is, die helemaal bij je past. Het is een soort omgeving en omhulsel dat ervoor gemaakt is om jou te herbergen. Jij moet daar wonen. De kanttekening is dat deze plek verandert wanneer je er eenmaal woont. Ik heb zelf een jaar in Engeland gewoond, in een prachtige stad omringd door natuur. Maar wanneer een plek, een stad, een manier van leven normaal wordt en de nieuwigheid eraf is, bekijk je het licht op haar gebouwen minder en heeft de eerste stap in het park geen effect meer. Er ontstaat verse hunkering. Die laatste week in Engeland was ik in mijn hoofd al aan het fantaseren over een toekomst op een plek die ik niet kende. En dat is voor mij echt romantiek. Een soort utopisch landschap in de toekomst dat nog geen vorm heeft gekregen, maar waar je constant over fantaseert. Het stuk De Romantiek staat in mijn bundel Fundering. Laat me horen, Imme Visser. De romantiek. Het is altijd blauw. 2 for 1 happy hour. De buschauffeur scheurt door het dorp. En de zandstenen palmbomen wachten netjes in een rij. Of traag sinaasappellijf zoet van de boom. Waar groepen erfhonden hard blaffen wanneer je langs loopt. Het is oker, bruin, door. Ja, jij hebt je overal tot aangetrokken gevoeld. Overal heb je fietsen op slot gezet tegen een lantaarnpaal. Overal ben je vanuit je stamkroeg door de klapdeuren naar buiten geëxplodeerd. De frisse avondwind tegemoet. Overal kuste je oude geliefde op een heuveltje in het park. Overal wandelde je met ze over een verlaten kerkhof. Hand in knoestige hand. Overal heb je wel eens over de reling van de lokale veerdienst gekotst. Niet omdat je niet over zeebenen beschikt, maar omdat je laatste maaltijd zich aandrong met horten en stoten. Overal kocht je een concertkaartje terwijl de maand net was begonnen en er nog maar 100 euro op je rekening stond. Overal had je een favoriete bank waar je even op balanceerde terwijl je je schoenen aantrok. Overal was het de lelijke. Overal aaide je poezen op de stoep, wachtte je voor een zebrapad omdat auto's toch niet stoppen, zei je hoi tegen een bekende op het station. Je spon een web tussen alle thuisplekken, schetste scenario's als spiegels. Plekken werden honderden keren bezocht, met stip op nummer 1 in de lijst van mentale trekpleisters. Van Bristol naar Edinburgh, Arnhem naar Rotterdam, met een zijpaadje naar Melbourne en Lissabon, via Kopenhagen naar Canada. Daar opende je deuren naar levens die zich afspeelden rond een kloppend, begeerig brein. En overal weer die afwijzing. De werkelijkheid. Wauw. Dank voor je bijdrage, Imme Visser. Wil je meer lezen van deze creatieve schrijver? Bekijk dan de website van Imme Visser, dat is immevisser.com. Of volg haar op Instagram op @immevisser. En mocht je nou meer spoken word willen horen op de radio, Radioton heeft vandaag tussen 12 en 8 een online stream bij Radio Radio voor Palestina. Leer, luister en doneer mocht je kunnen. Ja, omdat we deze uitzending over bipolaire stoornis hebben, kan ik ook eindelijk weer stiekem een van mijn favoriete artiesten doen. Dit is een van haar meest breekbare liedjes. Een zangbereik waar je u tegen zegt. Stone Cold van Demi Lovato. Stone Cold, Stone Cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. Stone Cold, Stone Cold. Maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone Cold. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy's her, I'm happy for you. You're dancing with her while I'm staring at my phone. Stone cold. I was your amber, but now she's your shade of gold. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Ik heb het geprobeerd mee te zingen, maar het lukte niet. Stone Cold, Demi Lovato, hij blijft prachtig. Hoe ze het in de slimste mens zouden zeggen, wat weet jij van cocaïne? En wat weet jij van de Nederlandse cocaïnefabriek? Zoals steeds meer naar boven komt, is de Nederlandse geschiedenis niet zo rooskleurig als wat we op school leren. En heeft Nederland bijgedragen aan veel roof en leed en zo ook cocaïne. Hoe dat precies zit, bespreken we met artistiek leider en componist en muzikant van de Tafel van Vijf, die de voorstelling De Nederlandse Cocaïnefabriek maakte. Goeienacht, Michiel. Een theaterstuk over de Nederlandse cocaïnefabriek. Hoe kom je op dit idee? Ik kwam op het idee omdat er achter mijn huis in Amsterdam-Osdorp was een liquidatie gepleegd. En die jongen die was voor zijn ouderlijk huis in zijn auto geliquideerd. En ik dacht, hoe kan het dat hij daar is en dat er verder helemaal niks omheen was gebeurd. En dat hij dus niet door had in wat voor groot schaakspel hij eigenlijk zat. En hoe kan het zo groot zijn in Nederland en wat is de historie daarbij? En omdat ik altijd bezig ben met de Nederlandse historie, ging ik grasduinen in hoe dat nou zit in ons drugsverleden. En toen kwam ik uit bij het boek van Connie Braam, De handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. En toen ging het helemaal lopen. En dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd wat er in dat boek staat. In het boek staat het verhaal van Lucien. En Lucien is een handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. Die fabriek die maakte legaal cocaïne. Eerst als medicijn. Bij de tandarts kreeg je het om te verdoven. En er zat een klein beetje in aspirintjes. Maar gaandeweg de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot en met 18... kwamen ze erachter dat die soldaten daar ontzettend goed op gingen. Dus je werd er overmoedig van. Je werd er agressief van. De honger stilde. En die Eerste Wereldoorlog was zo gruwelijk en zo eng dat die handel, die ging gewoon mega goed. Dus die fabriek, die groeide en groeide. En omdat wij Java hadden toen nog, dus een kolonie, waar de bladeren heel goed groeiden, hadden we alle mogelijkheid om dat te voorzien en hebben we aan alle strijdende partijen hebben we cocaïne verkocht. Dus zowel aan de Duitsers als de Engelsen als de Fransen. En het gaat dus over die handelsreiziger die eerst denkt, ik handel in medicijn en dan vervolgens erachter komt, shit, ik handel gewoon in harddrugs. Want als ik aan cocaïne denk, dan denk ik eigenlijk meteen aan Bolivia en Peru. Dan denk ik niet meteen aan Java of Indonesië. Klopt. Daar kwamen ze ook vandaan. Maar door de vulkaangronden in Java ging het daar eigenlijk heel goed en nog beter. En waren ze erachter gekomen dat ze daar uit die bladeren nog meer cocaïne konden halen dan uit de bladeren die uit Zuid-Amerika kwamen. En door allemaal handels... dingen die in de Eerste Wereldoorlog veel ingewikkelder werden, was het gewoon veel goedkoper en makkelijker voor Nederland om al die bladeren naar Nederland te laten komen en ook nog weer te verhandelen. Dus we hebben er een deel zelf cocaïne van gemaakt. En we hebben 80% van de cocaïne toen kwam van Java. Wauw. En later is dat helemaal ineen gestort. Maar wij hebben dus echt een heel groot deel van de wereld van cocaïne voorzien in die tijd, ruim 100 jaar geleden. En waar, in wat voor aantallen moet ik dan denken? Hoeveel kilo's? Oh, dat weet ik echt niet. Maar wij maakten in Nederland rond de 800, 900 kilo per jaar. En dat was dus maar 10% ongeveer. Dus gaat echt over 10.000 kilo's. Maar dat gaat ruim 100 jaar geleden. Dus we waren ook met een stuk minder mensen. Dus je moet ook voorstellen dat dat gewoon heel veel is. Ja. Ik wil het vooral nog even hebben over die handelsreiziger. Want het is echt zijn verhaal. Maar er zit natuurlijk een publiek. Ik hoorde ook dat het een interactieve voorstelling is. Wat gebeurt er in een interactieve voorstelling? In deze voorstelling wordt je ingedeeld in groepen van 7. En daarin kies je zelf een teamcaptain. En die teamcaptain speelt met dat team tegen de andere teams. En gaandeweg de voorstelling krijg je allemaal dilemma's voorgeschoteld. Daar moet je kiezen tussen 1 en 2. En voor die optie krijg je dan punten. Winstpunten, maar ook risico en relatie. En het team met de meeste winst, wint natuurlijk. Dus je speelt eigenlijk een soort quizachtig spel tegen elkaar. Je speelt mee met de handelsreiziger Lucien. Maar je kan niet zijn verhaal beïnvloeden. Dat laat ik aan de kijker als hij daar is. Dat ga je mee. En kan je een paar voorbeelden noemen van dilemma's die naar voren komen? Nou, een van de eerste dilemma's is van hoe ga je jezelf verkopen als handelsreiziger? Ga je gewoon een accuraat eerlijk beeld geven of gooi je gewoon al je charmes in de strijd? Wat is de beste manier om je als handelsreiziger te presenteren? Maar gaandeweg worden de dilemma's ingewikkelder. Je wordt bijvoorbeeld beschuldigd dat de cocaïne is kwijtgeraakt. Ga je dan zeggen, nou, ik heb zoveel winst gemaakt voor jullie bedrijf, ik word gewoon boos? Want wat zijn dit voor beschuldigingen? Of ga je zeggen, ja, ik ben een Engelse soldaat tegengekomen en die pest me nu af. Wat niet helemaal waar is. Maar je kan het wel een beetje. Dus je kan het. Wat ga je kiezen? Want hij komt dus een Engelse soldaat tegen die helemaal verminkt is. En verslaafd uit die oorlog komt. En dat zijn dan. En zo ga je dus steeds dieper in die dilemma's duik je. Maar je krijgt er ook punten voor. En merk je reacties van het publiek? Hoe ze reageren op dit soort dilemma's of keuzes? Wat ik het leuke vind is dat er een soort saamhorigheid ontstaat met die teams. Die hebben aan de ene kant zoiets van, ja, we gaan winnen en we zetten de schouders eronder samen en we pakken ze in. En hoe ingewikkelder het verhaal ook wordt en hoe ingewikkelder die dilemma's, hoe meer je ziet van, ik wil eigenlijk helemaal niet kiezen, maar het moet. En ik wil ook verder spelen. En zo zo ontrafelt zich dat helemaal. En dat is gewoon een ontzettend leuk proces om te zien en te ervaren. En er zitten ook gewoon ontzettend veel humordingen in. En wordt er ook ontzettend veel gelachen. Maar het is ook een heftig verhaal. Gewoon over verslaving, over oorlog, over loopgraven. Dus het wisselt elkaar in een hoog tempo af. Net als de muziek die in van metal tot in bossa nova. Tot hele funky dingen. Dus het is een hele snelle, harde en zachte voorstelling tegelijkertijd. Ik vroeg me al af hoe je zo'n onderwerp dat van de Eerste Wereldoorlog is, dan toch naar nu kunt vertalen. Ja, dat was leuk tijdens de research naar die voorstelling. En kwamen er eigenlijk achter van, oh, hoe zit dat nou met die, hoe kan het dat die cocaïne, we kwamen erachter dat het ook slecht was voor de gezondheid, dat de mensen verslaafd raken. Hoe kan het dat we dan toch zo lang ermee zijn doorgegaan? En het antwoord was, omdat er gewoon ontzettend veel geld mee is te verdienen. En zo kwamen we erachter, wacht eens even, dit is gewoon een soort aanklacht tegen het kapitalisme. Want als er eenmaal veel geld met het product wordt verdiend, ook al is het slecht voor de maatschappij of voor mensen, dan is het toch ontzettend moeilijk om het te stoppen. Nou, kijk naar Tata Steel, kijk naar Shell, kijk naar de hele vleesindustrie. Iedereen weet, eigenlijk niet zo goed. En toch kunnen we het niet stoppen met z'n allen. En daarin zit die mooie link naar het heden. En is het ook gewoon zoeken in zo'n proces. Want waar gaat het nou over en waar zit nou de kern? Want je noemde net ook al een voorbeeld van een soldaat die verslaafd uit de oorlog kwam. Zijn er nog andere gevolgen van de cocaïne in het verhandelen daarvan in de Eerste Wereldoorlog? Misschien wat we zelfs nu nog merken? Nee, dat het illegaal is, dat komt daardoor. Kijk, je moet je voorstellen, als je als soldaat terugkwam uit die oorlog, als je al terugkwam, was je verslaafd. Dus die grote steden zoals Parijs, Londen, waren stukvol verslaafde veteranen. Daar is het allemaal helemaal begonnen, de drugsverslaving en de problematiek daaromheen. En daarna heeft met name Amerika toen er heel erg op aangedrongen om het illegaal te verklaren. En dat heeft Nederland heel lang tegengehouden. En uiteindelijk moesten ze wel overstag gaan. Maar Nederland wilde eigenlijk helemaal niet. Want we verdienden er gewoon nog te veel aan. Ja, want hoe groot moest het probleem worden om de opiumwet te krijgen? Nou ja, ik weet niet of jullie wel eens cocaïne hebben gebruikt of het mensen om je heen hebben zien doen. Maar in een goede bui word je er heel vrolijk van, zeg maar. En heel energiek. Maar in een slechte bui word je er heel agressief van. En dat liep gewoon uit de hand. En het zo uit de hand dat je gewoon zo verslaafd raakt. En die soldaten, die kregen dan een pensioentje, een veteranenpensioen. Maar als ze dan te weinig geld hadden om coke te kopen, en ze gingen wat stelen, dan werd het pensioentje weer afgepakt. Dus dat ging gewoon steeds meer down the drain. En die problemen werden gewoon steeds groter. Dus het was gewoon niet meer te overzien. En de Nederlandse cocaïnefabriek stond in Amsterdam. Ja. Maar voordat de cocaproducten door die fabriek werden gemaakt en verhandeld, was er ook nog een andere adres. Zeedijk nummer 16. door dokter José Alvarez. Oh. Die schreef dat voor inderdaad als medicatie. Maar waar moet ik aan denken? Je zei net als verdoving, maar zijn er nog andere dingen waar coca-bladeren of cocaïne voor werd voorgeschreven? Ja, ik weet dat het nu nog steeds wordt gebruikt bij neusoperaties. Dus er kwam iemand van na de voorstelling naast toe die zegt, mijn man gebruikt het nog steeds. Ik zo, verteld. Maar haar man was dus chirurg en die gebruikte het bij neusoperaties om het bloeden te stoppen. Want dan kan je nog het vlees goed zien, zeg maar. Dus daar wordt het nu nog voor gebruikt. En het zat dus, tandartsen gebruikten het ruim 100 jaar geleden om tandvlees te verdoven. En dan kon je het kies trekken of een gaatje boren. En het zat dus een klein beetje in aspirintjes, maar een heel klein bestanddeel. Maar dit verhaal over de Zeedijk, dat ken ik eigenlijk niet. Dus dat vind ik leuk om te horen. Ja, dat staat dus ergens dat daar al als eerste een kleine dokter een praktijk opende die dat voorschreef. Ja. Dus ook José Alvarez klinkt als een Zuid-Amerikaan of Spanjaard die het misschien zo een beetje had meegenomen. Ja. Nou ja, in Zuid-Amerika werd het natuurlijk ook gebruikt om sterker te worden in de zin van dat je dan hoger kan lopen. En in de mijnen werd het ook gebruikt. Maar de bladeren om te kauwen om het zware werk aan te kunnen. Dus ze waren natuurlijk al heel lang op de hoogte van die werking. Maar de cocaïne is natuurlijk gewoon nog veel heftiger. Als je hoort wat er ook in zit. Door benzine, zwavelzuur, allemaal dingen die als je die apart neemt, dan val je gelijk dood neer. Maar als je het mengt, dan krijg je dus een heel bijzonder goedje. Ja. Wat voor mensen hoop je dat in het publiek zitten? Nou, ik vind het dus ontzettend leuk om te merken dat het veel diverser publiek is dan we tot nu toe kennen in onze openbare voorstellingen. Dat het veel gemêleerder is qua leeftijd. En ook qua achtergrond zie je het veel meer diverser worden. Dus dat is leuk aan zoiets controversieels doen. Dat het ook een ander publiek aantrekt. En heb je er bewust voor gekozen om een interactieve voorstelling te maken? Of in deze zin? Of is dat eigenlijk een format die jullie gebruiken voor jullie andere producties ook? Ik gebruik eigenlijk altijd interactie in mijn voorstellingen. Alleen wilde ik dat wel graag uitbreiden. En bij deze voorstelling had ik gewoon een heel goed argument dat uit te breiden. Omdat ik in dat boek gaat het over die Lucien. En die denkt dus dat hij pijnstilling verkoopt. Maar die komt erachter dat hij harddrugs verkoopt. Die had dus eigenlijk niet door in wat voor groot schaakspel die eigenlijk zat. En dat vond ik een interessant ding. Om als publiek meer echt te laten ervaren dan te laten zien. En dat heb ik gewoon met een team uitgebouwd. En mensen die daar veel in doen, uitgewerkt. En die jongen die vermoord was in zijn auto, komt die nog terug? Nee, die komt niet terug. Maar dat was wel de aanleiding voor mij om daarin te researchen van, hoe kan het nou dat Nederland zo groot is in de cocaïne? Wat had je zelf gedaan, denk ik, in de positie van Lucien? Ik denk dat ik er ook in was gestonken. Kijk, die Lucien die komt terug, ook uit Java. Die is berooid. Zijn familiekapitaal is er doorheen gejaagd door een oplichter van zijn zus. En die moet gewoon aan de bak. Die moet gewoon werken. En die krijgt het baantje toegeschoven. Ze heel soms een beetje tikkeltje naïef. Maar in tijden van grote crisis, wat er toen was, in Nederland ook, waren veel mensen toch ook gewoon, moet je pakken wat je pakken kan. En dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Dus ik kan me niet voorstellen dat er niemand anders ingestonken was. En het is wel heel moeilijk in tijden van crisis, als je zelf heel weinig geld hebt, om een baantje wat je toegeschoven krijgt, om dat af te wenden, omdat er misschien iets mee zou kunnen zijn. Vaak in dit verhaal komt hij er pas achter als zijn vriendin zwaar verslaafd raakt. En die Engelse soldaat hem vertelt hoe dat die cocaïne wordt gebruikt op dat slachtveld. En dan zit hij er al te diep in. Ik merk dat het ook heel veel overlap heeft met de oxycodon, die tegenwoordig in Amerika en Nederland voor veel verslavingen zorgt. Ja, het voorbeeld wat je geeft is gewoon identiek aan het verhaal van Lucien, van de handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. Die hele serie Painkiller nu op Netflix. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Ik heb Dope Sick gezien, die andere. Oh ja, die is ook heftig. Dus je ziet ook gewoon dat daar tussenhandelaren worden ingezet die ook niet helemaal weten wat het nou precies is en wat de werking daarvan is eigenlijk en hoe destructief het is. Dus eigenlijk zouden alle drugsdealers naar jullie voorstelling moeten komen en de dilemma's moeten doen. Ik nodig ze hard van harte uit, ja. Hoe hoop je dat mensen weglopen uit je voorstelling als die klaar is? Nou, de voorstelling eindigt zodat het altijd met een harde lach zal vallen. Dus hij eindigt confronterend en humoristisch tegelijk. En mensen lopen ja, toch ook een beetje zoals jullie reageren nu. Gewoon, wist het niet en hoe zit dat? En wat goed dat jullie dit doen. En wat een mooie verhaal. En we hebben gewoon... Je krijgt gewoon in een uur en een kwartier gewoon zoveel muziek, informatie en drama over je heen gegooid. Je bent gewoon een beetje beduusd. Maar je wil ook heel graag delen met je mensen waarmee je het hebt beleefd. En met ons komen ook altijd mensen naar ons toe. We hebben ook een heel decor, wat ook allemaal een laboratoriumdecor, wat ook allemaal geluid maakt. Dus het staat te bonken en te beuken. En het is gewoon daarin overweldigend voor veel mensen. En we krijgen gewoon heel veel leuke reacties en goede recensies. Jullie maken vaker voorstellingen over de Nederlandse geschiedenis. Hoe komt het dat we eigenlijk, ja, veel mensen dit niet weten van de Nederlandse geschiedenis? Dat dit zo'n groot aspect was? Nou, kijk, in het algemeen kun je zeggen dat Nederland ontzettend goed is in het wegpoetsen van zijn duistere verleden, zou je zeggen. Koloniale verleden vooral. Ja, maar niet alleen. Ik bedoel, wij zijn 12 eeuwen lang rovend, plunderend en slavendrijvend de wereld over gegaan. En daar hebben we gewoon een heel rijk en nu voor ons fijn land kunnen opbouwen. Maar dat hebben we door 12 eeuwen lang rovend, plunderend en slavendrijvend kunnen doen. En dat is gewoon het feit. En daar zijn we gewoon nu in met elkaar van, oké, maar hoe nu verder? Ja. En dat is een goed punt, denk ik, dat we daar opener over zijn. Want we zijn gewoon, Nederland is gewoon heel goed in het wegpoetsen van al die duistere praktijken, zeg maar. Maar dat kan niet langer meer. Het is gewoon te veel informatie en terecht dat we terugkijken op een andere manier. Wat is een volgend onderwerp over de geschiedenis waar je het over gaat hebben? Volgende onderwerp is de Provo-beweging. Dat is weer korter terug in de jaren 60. Maar toen dachten we dat we het einde der tijden tegemoet zouden zien, omdat de atoombom zou vallen over de hele wereld. En dat de eerste emancipatiebewegingen rondom vrouwenemancipatie, seksuele revolutie en milieubewegingen op gang kwam. En het is een hele leuke kwinkslag naar waar we nu ook weer in zitten. Maar werd aangevoerd door een man, Robert Jasper Grootveld, die eigenlijk iedereen zijn gang liet gaan die maar iets te emanciperen had. En daar voluit voor ging. Maar niemand zei hoe die het precies moet doen. Maar daardoor was het wel heel grappig en ludiek. En konden heel veel mensen zich ontplooien. Hoe belangrijk is humor in jouw theaterstukken? Ja, heel belangrijk. Want anders, als je zoveel zwaarte, zoveel drama en zoveel ellende ook over je heen stuurt, dan moet je ook kunnen lachen. Dan moet je ook sommige dingen even kunnen relativeren om de zwaarte ook weer te kunnen pakken. Wat denk je dat, stel dat er over 100 jaar een voorstelling wordt gemaakt over deze tijd, rond 2020 tot 2025. Wat is dan een thema, denk je, dat er met absurdie naar gekeken zal worden? Ja, die hele vluchtelingendeals, die zijn natuurlijk... Ik denk dat onze kinderen ons daar echt op gaan aankijken. Hoe hebben jullie in godsnaam zo weg kunnen kijken? We weten natuurlijk helemaal niet hoeveel mensen daar nog ergens in zee of ergens in fabrieken moeten werken, omdat wij een deal hebben dat Turkije ze tegenhoudt, of een ander land waar we geen zicht op hebben. Ja, dat ik denk dat daar nog een beerput open gaat die onze kinderen ons nog kwalijk gaan nemen. Nou, ik denk dat wij het al kwalijk nemen, toch? Heel veel van ons. Ja, maar een mooi antwoord. Ik ben het er helemaal mee eens. Tot wanneer kunnen we de voorstelling nog zien, Michiel? Want jullie zijn aan toeren? Ja, we staan nu in het Museum Huis Doorn, onze co-producent. Tot en met 12 november. En daarna zijn we nog op een aantal plekken door het land te zien. En dan komen we terug in Amsterdam in Theater De Krakeling. En dan zijn we daar tot en met 19 december. Dan is de laatste voorstelling. Alright. Dankjewel, Michiel Schreuders. De Nederlandse cocaïnefabriek, zoals je hoorde, is nog tot 19 december in verschillende delen van het land te zien. En bij ons aangeschoven, Eva Koreman. Wat een bijzondere gast. Ja, hè? Hadden jullie vanochtend. Jij hebt meegeluisterd, denk ik, in de auto, hè? Zeker weten, ja. Meestal geef jij ons tips, maar we dachten, laten wij nu eens jouw tips geven. Ja, heerlijk. Vooral deze. Ja, je gaat toch geen gekke dingen doen? Ja. Ja. Het gaat er eigenlijk over dat als je een bipolaire stoornis hebt, je wel eens in vaak manische periodes toch dingen doen die ja, wat ongewoon zijn. Aafke gaf zelf een voorbeeld dat ze een cabriolet heeft gekocht op een autobeurs. Dat ze dacht, nou, is toch leuk. Dat is een voorbeeld, maar er zijn natuurlijk andere voorbeelden ook te noemen. Ik weet niet of jij mensen kent in je omgeving die bipolair zijn, zover je weet. Ja, niet in mijn binnenste kring, maar wel in de periferie. Ja, en die persoon die is ook wel eens een museum begonnen. Okay. Oh, wauw. Ja. We kregen ook al een appje dat iemand een huis van 2,5 ton gekocht had. Ja, maar dat vind ik helemaal fascinerend. Omdat er zoveel papierwerk omheen zit, dat het ook wel... Ja, maar het boek... kan lang duren. Ja. Ja, maar daarom is dit boek ook zo belangrijk, dat je erover praat. En ja, daarom vond ik jullie uitzending ook zo fijn. En de schrijfster zo dapper, dat je dat uit de doeken doet en daarmee het leven van andere mensen weer wat makkelijker maakt. Zeker, dus een tippie van ons. Lees het boek van Aafke ten Hagen. Ja, en wij zien of horen je graag volgende week weer terug. Straks Eva Koreman met een uur cultuur. En mocht je het willen terugluisteren, dan kan dat altijd. Fijne nacht en fijne zondag. NPO Radio 1.